الله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وختم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين. معزز سامعین السلام علیکم. حمد و درود تم بعد عاجز دی عاجزانہ فریاد ہے قادر مطلق جل جلالہ دی بارگاہ دے اندر نفس و شیطان دنیا آخرت دے ہر شر تو اپنی رحمت دی پناہ بخش. حق بولنے حق دے اوتے چلنے اور حق دے اوتے ہی مرنے دی توفیق عطا فرماؤ. کھیڑے والا خوب ملتان شریف دا اج دا روحانی اجتماع جشن میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے واسطے منعقد ہوا ہے. اللہ رب العالمین اہتمام کرنے والے شرکت کرنے والے سارے سنگیاں دی دنیا آخرت سونی فرماوے, زندگی اسلام والی, موت کامل ایمان والی بخش. دوستان گرامی, مختصر وقت دے اندر اختصار اور جامعیت دے نال جامعیت دے نال چند قیمتی گلاں جناب تک پہنچاواں گا. جس نال جناب دی فکر سوچ مسلمانوں والی بنے. بیان خطاب دا مقصد کانو راضی کرنا نہیں, اللہ رسول نو راضی کرنا. ہاں ایک اور گل ہے, جس گل نال اللہ رسول راضی ہوئے نا اس گل نال ایمان والا بھی راضی ہوتا ہے. پہلی گل میں نعت خانے دے حوالے نال کروں. جنہوں نے میں نعت خوں نہ جنہ شریعت ساری نو ایک پاس رکھ دیتا ہے خدا دے فرض نو کو نہیں سمجھتے نہ دین نہیں جاننا نہ دین دی گل کو سننے تک گوارا کر دینا نات خان نے گلوکار نے محض اپنے گلے دی کمائی کھانا مقصود ہے یہ حضور دی نات نال حد ہوئے تو تنہائیت بیٹھ کے محبوب خدا نے نات کیوں نہیں سنان دے نات لوکا نہیں سنان لی یا رب دے حضور نہیں سنان لی یہ رب دے حضور نے نات سنانی ہے تو کیا حضور پاک مجنی دی نات سن دے میں بھی تنہائی علی نہیں سن دے میں تو پوچھنا کہ کبھی کشمیر اگر سوکھا کبھی پاسے جگا کے تو حضور پاک سرکار واسطے نعت پڑی ہے سب سے وڈی نعت محبوب خدا دی رب دا قرآن ہے کبھی انہوں پڑھیا نے کبھی وہ احکام سمجھے نے کبھی وہ حلال حرام نہیں جانے ہیں کیا حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اللہ تعالیٰ کے قرآن میں نہیں سمجھان گے کیا وہ جہل سن کیا انہوں نے کوئی سمجھ نہیں سی دین کی کفر اسلام کا کوئی پتہ نہیں سی دنیا جانے میں کون اس تو بعد قرآن تو بعد نعت مصطفیٰ درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم یہ درود سب تو بڑا درود ہے جی درود ابراہیمی تو بڑا درود ہی جاہل سب کا جاہل ملا واقعی آخر بھی درود ابراہیمی ہونا چاہیے وہ درود ہے تو نہ بیوقوفا نے پتا کو نہیں حضور پاک نے وہ درود جڑا فرمایا وہ نماز واسطے فرمایا وہابیوں نے وڈیرے قاضی شوکانی نے تحفت الذاکرین شرح حسن حسین کے اندر لکھا ہے کہ درود جڑا ہے ابراہیمی وہ ہے نماز واسطے کیوں جو اللہ تعالیٰ قرآن وچ فرمایا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود بھیجو درود پڑھو اور سلام درود تو سلام دو مزا آیا تو نماز دے اندر اتحیات وچ آ جاندا سلام تے اتحیات تو اتو آ گیا درود ابراہیمی تے صلات تے سلام ہو گیا کٹھے اللہ تعالی دا حکم ہو گیا پورا استغفر السلام علیکم ایوہ النا یہ اتحیات سلام ہے تے درود اتو آ گیا تو جی اصا انہیں نماز سے باہر پڑھا گے تو درود پہ آ جائے گا تو سلام گزر گیا اس واسطے جب بھی حضور پاک سرکار کا نام مبارک لگ جائے تو صلی اللہ علیہ ہاں وابی نہ لائیں گے تو یہی پڑھیں گے یہ نہیں آخر گے محمد پاک سرکار کا نام مبارک لائے کے تو پھر آخر اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلى آل محمد كما صلى على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد حضور دے نام نال درود ابراہیم پڑھیندا ہے جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیندا ہے بخاری شریف پوری کھول لو پوری بخاری کسے تھاں تے حضور پاک دے نام مبارک نال درود ابراہیم رکھے لکھیا ہوئے میری زبان وڈ چھٹ ہر تھاں دے تے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم معلوم ہوا وڈا درود اے ہوئی سمجھ آئی نہیں توجہ نال بولو سبحان اللہ تو بڑا وڈا درود ہے وڈی نعت نبی پاک دی قرآن تو بعد میں پوچھنا نعت خونا بولیاں نو کدی پاسے بیٹھ کے تسبیح پھیری گئے تے تہاڈا عشق چڑھدا ہی صرف منبر تے تے روپیے ویکھ دے گے مینو بندے آدھے نے کہ چشتی سچ نو مرچا ہوندیاں عام گل مشہور بنائی پھر سچ نو میں کہ کبلا ہندیاں ضرور نے پر لگدیاں کوڑیاں نہیں سچ نو مرچا کی لگن دو بندے کچہری جان ایک کو سچا ایک کو کوڑا ہن کوڑا گواہ جا گواہی دین واسطے جڑا اگوں کچہری تے سچا ہے کوڑے دی گواہی اونوں کوڑی لگے گی تے جڑا کوڑا ہے اونوں کوڑے دی گواہی مٹھی لگے گی اونوں پتہ ہے میرے نال بھائی ہے یہ نہیں اساں عاشق تے بن بن بننے ہیں نا سبق کی پہ پڑھیندا ہے اپنی نسل نوں آ کے پتر سچ نوں مرچا نے تے ادھر آویا جے نا واہ بھائی صدقے جاواں صدقے قرآن فرماوے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ سبحان اللہ تو سچا نال ہون دا کی مقصد ہے کوڑ مارو تو سچا نال رل جاؤ نہیں یہ مطلب ہے جب کسی کوڑ مارنا ہے وہ کوڑیاں دے وچ ہو جائے گا کہ سچیاں وچ ہو جائے گا کُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ دا مطلب ہے سچے بنو گے تو سچا جا کے رل جاؤ یعنی جب تو سچ کے چلے گا رب وحدہ لا شریک مولا تن باب فرید جیسے سچوں میں غلام ہے لکھ لایا جائے یہ مقصد یہ نہیں مطلب کہ کوڑے بنی رکھو تو سچا نہ رہا تو ہن صدقے جاواں اس امت تو جڑی عشق تو تھلے ہاتھ نہیں پاؤندی تے حال ہوئے آکھے میاں سچے نہ بنیا جے کیوں آکھے سچ نو مرچا یعنی اولاد نو سبق پہ پڑھیندا ہے بے سچے واہ بے صدقے جاواں صدقے پھر نسل کیوں سچی بنے تاں تے اج کوڑی ہے سبق دے وڈیرا پڑھائی بیٹھا میاں سچ نو مرچا پھر ایک دوسرے ایک ہور پچر نال لائی کھڑے نے کی آکھے صحیح سدھے دا کوئی جہان واہ واہ کٹا مونج نہ ملونڈیاں دی تے نہ نات کوناں دی قوم کتھے پہنچی پئی اے اے کتھے کھلو پئی سدھے دا میاں کوئی جہان نہیں کی مطلب ڈنگے رہ گیا تو ہن کتھوں بندے دے پتراں والا سا کام کرنا ہے جدوں سبق اے تے ملدا اے تے ڈنگے بنیا جے میاں سدھے دا جہان کوئی نہیں تو میں کہا قبلہ مثال بنائی ہوئی ہے بھیا سمیاں سدھی لکڑی دے بھار ہوندا ہے آندے ہوندے ہو نا سدھے دا جان کوئی نہیں کیوں آکھے سدھی لکڑی دے وزن ہوندا ہے میں کہ سجنا جے سدھی لکڑی دے ہوندا ہے نا وزن تے مول وی سدھی لکڑی دا ہے ڈنگی دے وزن نوں نہ چکدی تے چول دا بالاں نوں ہاں یزید بنیا ڈنگا میرا پاک حسین بنیا سدھا یزید بالن بنیا حسین گنتی جلانا دا سردار بنیا بولوں گا پیا سمجھ آئی نہیں ہن دسو سدھا بننا چنگا یا ڈنگا بننا ڈنگے بنے تو یزید نہ رلے سدھے بنے تو حسین دا خادم بنے اس واسطے قبلہ میں تو تانوں سدھی گل کراں گا تے سدھا ہی بناواں گا جی سدھے بنو گے تے اس دنیا وچ مول پینا ہے آخرت وچ مول پینا ہے تو ہن دیکھو تسبیح درود شریف دی کدی نہیں چلن دی کدا نہیں اساں درود شریف پڑھنا جی وڈی نعت سرکار دی قرآن تو بعد کیوں جو پاسے جو بیٹھ کے تسبیح پھیری تے روپیہ تے نہیں ملنا ملنا تے ساڈی نہ تے روپیہ اس میاں صاحبا اے میری منافقت تے چلدی کوڑ تے چلدی تو آکھی جان جو بس مدینے جاواں تے مدینے آواں تے لگا جاواں تے آ سارے چلیے تے سونے چلیے تے کل چلیے تے اج چلیے ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نوں پڑھ دینا پھر اگوں نال لائک ہی کھڑے ہور پترا سن سرخی لا واہ واہ صدقے جا میں کیوں صحیح موت تے خود چلیا اوترا بار گاہ رسالت کیا جاننا ہے وہ بادشاہ دا بادشاہ ہے اسا مجرم تے پاپی ہیں مر رہے ہیں جب مجرم جاندا ہے بادشاہ دے کچہری وچ او سرخیاں کجل لا کے نہیں جاندا او گل وچ پٹکا پا کے سر وچ مٹی پا کے حال بھڑا بنا کے تاکہ صحیح ویکھدا جاوے تے ترس آوے ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤتا فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ تواب الرحیم اگر ظلم کر بیٹھے اپنی جانوں پر تو تیری بارگاہ میں آئے معلوم ہو یا ایسا ظالم او عادل ظالم جو عادل میں کول جاوے گا حق بن کے جاوے نخرے ناز اتنے نہیں چاہیے دے سدا اعلی حضرت بریلوی فرماندا ہے مجرم بلا ہے گوا مجرم بلا ہے گوا پھر رد ہے کب یہ عادت کریم کے در کی ہے ایسا مجرم توجہ ہے نا اور سن ہوں جی گل کر لگا اصا تو مدینے آوا تو مدینے جا مدینے آوا تو مدینے جا یہ رٹ لائی کر ال مدینہ تے چل مدینہ تے کل مدینہ تے آج مدینہ میں تے تو پوچھنا ایک سوال کرنا ایمان نال دسیا جی امام حسین پاک سرکار مدینہ چھڈ مکے چ گئے نے مکہ جس تاریخ نو چھڈیا ہے چن کیڑا سی تے دن کیڑا سی دسو جس لے امام حسین پاک نے مکہ چھڈیا ہے چن کیڑا سی دن کیڑا سی دسو چند دل حج دا حج دے مہینے دا چند دن اٹھ دل حج اٹھ نو تے دس یہ تے دن ہی حج دے نے میں تواڈے تو پوچھنا کہ مدینے دی رٹ لاون والے بیلیو حسین پاک نواز رسول حج دے این دن چھڈ کے تو کربلا نو کیوں گیا حج کیوں نہیں کیتا بولو وجہ کی تو میں لکھا روپے لا کے اتنے جائیے فرض حج کر رہا ہے تو نسلی نہیں تریا کھڑا عمرے تریا کھڑا ہے ہر سال پہ جانے پاک حسین نہیں تھی آج چنگا لگا اتو تاریخ سر کھڑی دن این ایسے دو تین دن بکی چلو آخر یار چھڈو پر تین دن ہی نا میں حج کر کے بول تر جاؤں گا پر پاک حسین دس اے مصطفیٰ کریم سرکار دے دین سے جب وقت آیا ہو دین سے وقت بنیا ہو اس لیے حج چھڈ کے دین سے قربان ہونا حج لالا مطلب توجہ لال بولو سبحان اللہ اے ایسا عمرے کے حج میں تیرے کھڑے ہیں میں پوچھنا کیا جیڑیاں برائیاں یزید سن تو پاک حسین مکہ مدینہ پہ چھڈ دے کہ ہن دین دے وقت آ گیا ہے کیا وہ برائیاں پاکستان دے کسے حاکم وچ کوئی نہیں کیا یزید دنیا چ بننے بند ہو گئے کیا تواڈے ملک دا 55 سال دا جڑا حاکم آیا وہ سارے حسین نے کوئی یزید نہیں آیا. بولو ایمان نال سچی گواہی دے دل نال. تواڈے ملک پاکستان دے 56 سال دے لانتی حکمران یزید تو بدتر ہیں یا امام حسین نے؟ تو جو یزید تو بدتر نے تو کیوں میں حج والے واسطے کرنے آتا ہے؟ قبلہ زم زم دے خوہ دے پانی پیمن سوکھ. ہاں مصطفیٰ دے گونہ اس کے پانی بند کرائیں گے نا اس کے. اصلے سبق حسین دا. جی جی یہ ملنگ اترے جڑے گھوٹ گھوٹ کے پیمن آلے تھے حسین دا نام لین آلے نا اترے ملنگا نو حسین دا کی پتا بے غیرت غیرت مندر کی جانے بے ایمان اس ایمان دے تاجدار نے کی جانے پاک حسین سبق دے گئے نے وہ مدینہ چھڈ کے دین تے قربان ہونا باہر نکل جانا مدینے تو مکہ چھڈ کے دین سے باہر نکل جانا جتھے لوڑے دین سے قربانی دینی اے مدینے مکے رہن والے بڑا اجر دے بڑا ثواب دے بلکہ مینو آخن دے حسین مدینہ چھڈ کے مدینے دے وچ ہمیشہ واسطے آ گیا سمجھ لو جڑا دین واسطے مدینہ چھڈے گا لوگ مدینہ ویکھن جاون گے مدینے والا اونوں ویکھ جا ہو جائے گا. لوگ مدینے نو گئے مدینے والا کربلا نو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ. تے محبوب خدا غازی علم دین شہید واسطے آیا ہے. کلے نہیں آئے 125,000 نبی نال لے کے آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی جو بندی عطا اللہ شاہ ایتھوں دا ہویا ہے بیماری او سرکار ہوری جڑے سن نا حضرت ہوری آپ کہندا ہوندا سی اکھے اینے آکھیا سی غازی علم دین دے والد نوں اکھے ان کر اعلان کر پبا باہر تریا نے جنازے شریک ہون والے بندیاں نوں آکھ پبا دے باہر تریا جی پیر پورے نہ ٹکایا جی کہ تواڈے نالوں غیبی مخلوق زیادہ ہے. محبوب خدا 125,000 نبی نو لے کے تے غازی دا جنازے وچ شرکت فرما کے حضور دسیا ہے سبحان اللہ. او جڑا لکھاں روپے لا کے مدینہ جائے گا او صرف کندھا ویکھ کے واپس آوے گا. او وی کیڑیاں حضور پاک دیاں بنیاں نے اس زمانے دی تے ہک کندھ نہیں رہی. ہن دے سارا انگریزاں دا بنیا کھاتا اوتھے کھڑا ہے. مصطفیٰ کریم دی کوئی نشانی نہیں دس دی کوئی دس دی نہیں اتھے صرف اور دیوارہ میں اس کے آوے گا جڑا دین آس کے قربان ہو گئے گا تھدو مدینہ آرہ نکا دیکھے گا. سبحان اللہ مرا بولو چا سبحان اللہ بڑا سچا ہے میں اے سچی ہیں گلہ انہوں کھڑا نہ کھا سچے ہیں انشاءاللہ اللہ عزیزوں میں مٹھیاں لگ جاؤں گیا کوڑا سڑے گا کہ کیا سڑے گا سڑے پہ میں سارا نہ آیا ہوں. ہاں اللہ سونے دے فضل کرم نال توجہ نال بولو سبحان اللہ. ایویں پیا آکھنا ساڈیاں اکھاں آکھن گے کی رات تو روندیاں لنگ جاندی. میں کھویا اترا کیوں کور پہ مرین ایمان نال دس کدی پٹھا سیدھا اکھ چوں ہک کتھرو بھی سٹے آئی ساری رات ٹی وی ویکھدی لنگ جاندی تے آندا کہ یہ روندیا لنگ جاندی. آج بھائی بلے بلے بلے جدو حضور پاک سنتے ہون گے تے آندے ہون گے واہ تیرے کور مارن تے آفرین ہے نا مراد آکل ساری رات ٹی وی تے گبے ٹھراندے سویرے پہ آکھیں دے ساری راتی روندیاں لنگ جان دی. اللہ اکبر میاں ساری منافقت سب مصرف گلوکار نے، گلوکار پیسہ کمانا ہے، سمجھ آ رہی نا کوئی نا؟ ہاں ساڈیاں اکھاں نم رہن مدینے دے تاجدار دی خاطر، تے ساڈا ایو حال ہوے جو بڑیا کھڑا، یہ نم کس لیے ہے، یہ غم کس لیے ہے، یہ ہم کس لیے ہے، یہ تم کس لیے ہو؟ ہم صرف تنن واسطے ہیں، دال کھان واسطے، اور کچھ مقصد نہیں کرنا، ایمان نال قسمیت ہے کا غم میں دنیا پیسے کا، دین دا غم ہے کبھی؟ پوچھو انہوں نے قسم قرآن دے سر ترا کیا کھائیں، پوچھ کبھی مصطفیٰ دے دین دے غم میں رویا؟ میں دین دے درد دی چار گلا کیا کرنا، میرے خیال دے سننا دوبارہ ہی نہیں کرنا، غم کس لیے ہے، ہم کس لیے ہیں، نام کس لیے ہیں، تم کس لیے ہو، یہ کیا ہے؟ کلام ہوئے جس نال قوم سنے، سن کے مصطفیٰ دی دین دا درد دل وچ وساوے، اللہ تعالی دا خوف دل وچ پاوے، مصطفیٰ دی تابعداری دا جذبہ دل وچ پاوے، یہ نا کہ انج آکھو تسا سارے بخشو، سارے جنتیو، سارے دس جتھے بیٹھے تے سارے ہی آ سکدے، جدوں سن سن لا ایمان نال دسو جدوں سارے سن لینا تے سارے بخشیاں تے سارے جنتیاں، بندے دے پتر والا کام کا کرنا؟ ہن مینوں جو پتہ لگ جائے میں بخشاں، مینوں پتہ لگ جائے میں بخشاں، تے میرا نفس تے انج دا بےمان ہے، انہیں تے چوک حداں دینیاں نے، انہیں کوئی کام کرنا؟ ایک اسی طرح ملا تقریر کر کے تو آخو جڑے حضور کی محفل چاہے جی سارے بخشے جی سارے جنتی جی، ایک بابا بیٹھا تھی وہ اٹھیا، وہ جن میں مولوی صاحب کی ویل ہوئی تھی ساری چوک کے انہیں جیب پائی، وہ مولوی سے اگ بن گیا، بڑھا چٹی دہڑی قبر لگتا تین ہیا نہیں آؤں تو پیسے میرے لے جانا، اس آخیا اگو بابا بڑا سیاح سی، اس آخر مول صاحب کیوں پہ لڑنا ہے، تو ہیا کر، میں تیری محفل بیٹھا سا تو تو آپ آکھے جڑے وچ بیٹھے ہو سارے جنتی، تو جنتی نال تے لڑنا ہے، شرم کر، او ملہ نو اپنے گھر دی پئیے تو ہور کی آکھے، تو دوزخ وچ جاویں گا تیرے تے جنت حرام ہے، تو میرا حق ماری کھا، او مولی کٹی تھی تیرے روپیے چک لوے تو دوزخ دا فرض ہو گئی تو جنت حرام ہے، مولوی حضرات اتے کراچی کے سامنے مرے نے، میں اگلے دن میں پھر میں سنیا، میں کہ یار یہ دسو کہ ہوں جڑا مارن والا یہ جلسے ملا دے جا بڑے، جنہیں بم مارے ہیں یہ ملاد کے جلسے جا بگے بخشیا گیا کہ نہ، وہ خدا انہوں نے برباد کرو، قسم خدا دی جھوٹ بول بول کے تباہ کر چلے، سرکار کی محفل کو سرکار سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، ایک شیر سن دی بھی قوم خوش ہو گئی نا، آکڑ گئے اسا ایویں آئے بیٹھے ہیں بابا، سرکار سدیا تے آئے ہاں، اسا بڑی بلا وا، او انہیں پھل جاندے نے روپیے تے آپ بوٹھے تے مارنے نے، پھلائی جو کھڑا ہے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، میں کہ اچھا، میں کہ جناب کیڑا خط آیا جناب دے کو، کتوں وہی آئیے کہیں بلاوا لیندا ہے، کوڑ حضور تے آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، وہ نا مرادا کوئی بلاوا شلاوا کو نہیں آیا، آپ نا مرادا کوڑ ماری کھڑا ہے، نہ محفل تے سرکار دے بلایا کوئی آندا ہے پیا، ہاں سرکار سارے، میں ایک موٹی جی پھر مثال دینا ہونا، میں نہ یار گل دسو جی محفل کے اندر سارے دے سارے سرکار دے بلایا ہوں تو جتیاں کہڑا بئی مان لا جانا جی سرکار دے بلایا ہوں جتیاں چک لے جانے واہ بھائی واہ صدقے جاواں اس بلاون تو میاں ایک آپ عالم اختیار ہے اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے نیکی بدی کا راہ دسیا کوئی جتیاں چاونا بند ہے کوئی نکتا چینی کرنا بند ہے کوئی جیب کٹنا بند ہے کوئی کسی مقصد واسطے آ بند ہے سرکار دے بلایا جڑا آ جانا وہ مہرولی بن جانا وہ عام نہیں ہاں سرکار بلا لین سچی گل یہ اترا ایویں شیر بکی کھڑا ہے صرف بکواسا لینا دیا تیرا بیڑا غرق کرنا کے آئے کھڑے نے ملا تو ایک ناخون میں قسمیاں پیانا تینو خبر لگ جائے جو تیرا کیویں یہ پھٹا توڑ دے پائیں تو تم کبھی دس دس ہزار تو مقرر ملا نہیں بلاوے گا ہاں میں انہوں کی خدمت کر رہا میں موضوع لا رہا میں موضوع لا رہا کہ نات خونا دے تے ملونڈے مقرر جننے لگے پھر دے نہیں جننے وڈے تو وڈے شبیر شاہ تو لے کے جعفر قریشی تک ہاں انہ سارے دے کفریات دی میں قسط بھر رہا لاہور دے اندر موضوع آ رہا جب سنے گا تو پھر تو کرنا نو ہاتھ لاوے گا کہ میں پیسے کٹ کر رہا اے نکاح تروان دے رہا میں چیلنج نال پیانا یار گل کرنا ہی اللہ سونے دے فضل کرم نال جتھے چشتی باہ کھڑی کر بیٹھا اتھے کوئی کھلے نہیں کرا سکیا ہاں میں پورے چیلنج نال پیانا میں ثابت کراں گا دلال دے نال قرآن حدیث دے نال کے کفر بکدے نے جی او واج دا جڑے امام احمد رضا وانگے مصطفیٰ بدور کامل جان گئے تھے کامل فقیر مرد خدا مل گئے اندر جو نکلا پہنے ہما ہونا پہنے دنیا دی طلب مک جاندی ہے لالت ختم ہو جاندی ہے خوف بعد سخت نکل جاندے نے آرام رکھی جانا پھر جا کے رب وحدہ لا شریک مولا تو فضل فرما کہ بندہ بول دے تو بول قرآن حدیث کے مطابق چل رہے ہیں انہوں نے پہلی میری گل پہلی دوسری گل ادب دے حوالے ادب ادب ادب ادب جس قوم میں مل گیا رب دی رحمت مل گئی ادب تو محروم ہوا رب دی ہر رحمت تو محروم ہوا ادب و دولت ساڈے دین دی پہلی پوڑی ادب دے آخری پوڑی عشق ساڈا کلندر لاہوری اقبال فرماندا دین خراب شوخ اندر اندر کلندر اقبال فرماندا دین دی انتہا عشق تو دین دا آغاز ادب تن سمجھ ہونی چاہیے آخری پوڑی تو اس لیے پہنچنا ہے جب پہلی سے چڑھے پہلے تو جڑا پہلی سے بھٹا پیا ہو آخری تک کیوں پہنچے گا توجہ نہیں فرمائی نے ادب کیڑی شاید رب رسول دی ذات دا ادب انہاں دے خادماں دا ادب انہاں دی نسبت والی ہر شاید دا ادب انہاں دے کلام دا ادب انہاں دے کلام دا ادب انہاں دی کتاب دا ادب ہاں جی تے صدقے جاواں انہاں دے ہر حکم دا ادب کیوں جڑا حکم دے ادب وچ فیل ہو جاوے نا وہ کسی ذات دے ادب وچ بھی فیل ہو جاندا ہے پھر ہر پاسے محروم رہندا ہے میں مثال دینا پیر مرید نے حکم کرے نہ مننے ادب والا بنسی یا بے ادب ایک اور اگر پیر مرید نو حکم کرے تو پیر دا دشمن آکھے اے نہ کر جو میں آکھنا او کر تو پھر مرید پیر اپنے دے دشمن دے پچھو چلے تو اپنے پیر دے پچھو نہ چلے ہن کتنا اگ لگ سی سچی بولیا جی ہن پیرے کرنا انہیں آکھنا تو میرے مریدی دے کاغذاں وچوں گیا ختم تو میرے سینے دے پتھر پہ توڑنا تینوں حیا نہیں آئی چلو تو میرا نہیں سمجھدا تو میرے دشمن دا تے نہ مندا توجہ نہیں فرمائی نے میں قسمیاں پیانا کوئی بندہ اپنے سینے چاٹی مار کے اپنے گریبان وچ ویکھے اگر اس دا نوکر اس دا غلام اس دا پتر اس دی بی اس دا رشتہ دار اس دا حکم نہ مننے خالی اونوں غصہ گھٹ لگسی تے جدوں اس دے مقابلے وچ اس دے دشمن دا حکم مننے گا پھر اگ ود لگسی کیوں جو پھر دوہرا دکھ ہوندا ہے کہ ایک میری نہیں مننی دوسری دشمن دی من کھلوتا ہائے وہ کائی نا کبلا جے پیر نو غیرت ہوندی ہے تے غصہ ہوندا ہے میرا حکم نہیں منے تے دو ادب تے میرے دشمن دا منے تے مریدی تو گیا ہے تے جے امتی رسول دا حکم نہ منے نہ ٹال چھوڑے نہ چلے اس تے تے دو ادب لکھیندا ہے تے جے رسول دے مقابلے دے تے رسول دے دشمن دا حکم منے تے رسول امتی دے کاغذ ہون امتی ادا تو میرا جو نہیں سی منیا گناہگار تھا سب دشمن کا مان بھائی کون مانے سارے توجہ نہیں فرمائی ہوئی مرے یار گناہگار پہلو بھی سن سننا میرے رسول دے حکم تو نہیں سن چلتے پر رسول اللہ کے دشمن دے حکم تو نہیں سن چلتے نا اصا کتنے پہ مریندے ہاں رسول دا حکم پال کے انگریز دے حکم دے چلنے قانون دا نظام دا پالو نوں دے رسول دی ہر جہاں دے حق رکھتی ہے اگے ہن ترقی کرنے ہن انگریز دے مگر پھر نہ پانا ہن میں آکھاں گا میرے پاک نبی سانو امتی ہو تے کاغلا کی کبھی کھلو نہیں جو تمہاں کر لے نا قسم خدا ہی کر کے آنا امت مریض کافرہ دھتوں بری برباد رہ گئی کیوں جنہ دے پھر دی تھا محمد ربی ہوئے نبی سبحان اللہ اللہ اکبر توجہ ہے کام کو بولو سبحان اللہ ہن ادب دی گل سن رب رسول دے نام دے حکم دا ادب رب رسول دے نام دا ادب کرنا ہر شاہ تو ود ہر شاہ تو ود جس دل تعظیم نبی نہ ہوئے تعظیم خدا نہ ہوئے جس دل دے اندر تعظیم رسول نام خدا نہ ہوئے تعظیم نام رسول نہ ہوئے دل ایمان کو خالی ہے مومن نہیں کافر دے دل تعظیم نہیں تا کافر ہے مومن جب پڑھدا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ او دا مطلب اے کہ سنیا ہن تیرے نام نو اسا جگ نال جگ سمجھاں گے سمجھ آ رہی نہیں کوئی بات توجہ نال بولو سبحان اللہ حضرت مجدد الفسانی سناواں گل ادب حضرت القدس کتاب مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ شیخ احمد فرندی نقشبندیوں میں پیش رہا جنہ کے بارے قلم اللہ ہری اقبال فرماندا ہے گردن لب کی مشکیہ جہانگیر جیسے بادشاہ سے کہ جڑا جھکیا نہیں ہاں او مجدد صاحب آپ پیشاب کرن گئے حضرت القدس لکھیا ہے پیشاب کرن گئے ایک مٹی دا پیالہ ٹوٹا ہویا پیا ہے اس اوپر اللہ لکھ کے ہے اس پہ گند لگ گیا نعوذ باللہ من ذالک فوراً چاہیے طبیعت متغیر ہو گئی غلام آکھیا سانو دیو اسا دھونے آ فرمایا نا میرے مولا دا ہے نا میں اتھا سرداری وقت کہی آپ دھویا کپڑے چولے کیا ہے اچھی تھانت رکھیا ہے جنہ چیر آپ زندہ رہنے اس ٹوٹے گند تو صاف کیتے پیالے دے وچ پانی پیندے رہنے آپ فرمان دے ہوں دوسن بیلیو میریاں روحانی منزلان جدو آر جان دیا سائن تو میں نماز رولے لال منزلان نہیں کھول سکتا پیالے دے پانی پیندہ سائن منزلان کھول جان دیا اے عدب دی گل آرے سے کھری فرمان دے بے عدب مگو سے بنا حاصل بنا درگاہ بھلی اے عدب یارا بڑھوں جنہیں سکتے یار بولو چاہیے سبحان اللہ ککھ نہیں مقصود ہوں دا ایویں خاگ چھاندہ رہے گا ایویں بستر چکی رکھے گا ایمان نلم قسمیہ پہنے رول رول مر رہے گا ہن میں گل کرنا ادب ایڈی وڈی دولت ہے جو دین دی پہلی پوڑی ہے تے میں پوچھنا جو ساڈے وچ ادب دا کی حال ہے بس اینا صرف گل کرن لگا اللہ تعالی دے رسول اللہ سرکار دے حکم پاک دا ادب تے آپاں ہنے ویکھ ہی لیا ہے جو تھڈو مقابلے دے وچ کافر دا پہ چلدا ہے ادھروں تے ان فیل ہو گئے تو مولیاں نو پھر اس گل دا غصہ بھی نہیں لگدا جی ہن مرے نے تے ہن کی ہویا ہے کہ علماء کرام نے میٹنگ کیا انہوں نے کہا پوری حکومت برطرف کر دو اچھا گل ان کیتی ہے جویں تھڈو حکومت وسدی بیٹھی جویں ادھروں حکم ہویا نہیں تے بس عمل ہویا واہ واہ صدقے جاواں خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے اپنا حکم تھڈو اپنی کھوتی تے نہیں چلدا تو با کے بادشاہ دے آرڈر تے چلاؤں اے عقل رہ گئی تے غصہ کیڑی گل دا تے لگدا ہے ہن دو چار مر گیا تے غصہ ہے حکومت برطرف ہو گئی تھڈو تے 56 سال تو نبی پاک دے حکم دی بے عزتی ہوندی پئی ہے قرآن دی کسے برطرفی کا مطالبہ نہیں کیتا ہے پھر ہی آگ لگی سن میرا ایمان ہے میرے جیسیاں کروڑا جانا پر خچے اڑ جاؤں میں نے کوئی غصہ غیرت نہیں ہونی میں آنا مومنوں میں مصطفیٰ دے حکم دے خلاف ویکھے نا تے اگ بن جاوے پاک حسین آنگو آکھے یا برطرف ہوئے یا تم نہیں یا ہم نہیں بولا گا کسے غیرت ہے ہوں اپنی ذات کی گل آئیے تو سارے غصے چڑھ گئے او فقیر مومن اپنی ذات واسطے معاف کر دے نبی دے دین کی غیرت کھاندا اللہ دا فقیر ہویا گل سنا چھوڑا آخا جا محکم دین سیرانی خنگاہ شریف والے قبلہ عالم چشتیاں شریف والے رشتے دار نے زمانہ بھی کوئی ہے خاندان بھی کوئی ہے آپ دی عادت مبارک سی سیر کردیا رہے رب رب کردیا رہے جاگے ٹردیا رہے تھان تھان تے سجدے کرنے نے مولا نو یاد کرنا تاکہ ہر تھا قیامت نو رب دی توحید دی گواہی دے مولا تیرے واسطے جھک دس ہر تھان بولے ہاں تو فقیر ملے تو زیارت کرا یار دا یار مل جائے پردے پھر لے پیاس لگی جٹ دے خوہ دی سرکیے جان میرے نثار پنجابی جان میرے پارچا پانی پیوان لگے نے جٹ نو غصہ لگا ویکھیا ہے انہیں سوٹا چکیا سرچ ماریا میرا پانی خراب کا کرنا خون اترے کپڑے لال ہو گئے بابے اتا نگاہ چکی کتب بڑا کے اڑا چھڑیا خادم کچھ گلے لگ پا رہا انہیں سوٹا مار کے سر پاڑیا نگاہ کر کے کتب بڑا چھڑیا آج فرمانے میں بولیے میں اپنے کپڑے رنگے میں پھیلے میں جائے میں من رنگیا میں رنگ فرما سبحان اللہ فقر یہ ہے درویشی ہاں یہ ہے نبی دا علم رکھن والا کبلا دو چار کتاباں پڑھ لینی سوکھیاں نے کتاباں یا کتابڑیاں کتاباں وہ جڑیاں دین والی ہوندیاں کتابڑیاں وہ جڑیاں بے دینی ہوندیاں دو چار کتاباں پڑھ لینی سوکھیاں کتابڑیاں پڑھ لینی سوکھیاں پر من والی کتاب پڑھنی بڑی اوکھی ہے ہاں فقیر اس لیے بن گئی رب دی بارگاہ دا عالم اس لیے بن گیا جس لیے دل دی کتاب پڑھے کتاب جنہیں پڑھنی پڑھی دے نا تو غلطیاں کڈی دیاں غلط لکھیا تے صحیح لکھیا تے ہن دل دی کتاب نو نہیں پڑھے کہ میرے دل وچ آ گل آئی غلط ہے نہیں ہونی چاہیے پرا کرے نو سبحان اللہ سبحان اللہ اینے صحیح گل آنی چاہیے یارو جب ایک کتاب پڑھ بنتا ہے نا پھر خواجہ فرید بن گئی ہاں انج نہیں بن گئے خواجہ غلام فرید فرمانا نا ہادی سن نہیں والا نا کافی سن کفایا کر پر جنگ بچایا سچ دل قرآن کتاب بول کر سبحان اللہ ہاں اینا دل دی کتاب پڑھی ہوں دی تے پاک حسین آنگو قدم خدا دی کر کے آنا علی اکبر دی شہادت دیو غیرت نہیں دیا ہوں ہاں علی اکبر دی شہادت دی غیرت نہیں سی امام حسین آپ نے غیرت دین دی آئی ہے علی اکبر ورگے ہزاراں قربان ہو جاندے ہاں پاک حسین میں غصہ نہیں لگنا غصہ لگیا کس جائے ہے تو میرے نبی سونے کے دین میرا مصطفیٰ دین کی خاطر پتھر کھانتا رہا ہے ظالمہ تو اس دین میں کرو ہاں توجہ نہ رہے بول سبحان اللہ ایسا کہ کرنے پا ہے جو ایڈے ادب والے فقیر لوگ سے یہ ادب سکھا گئے ایسا اشتہار چھاپنے ہیں رب رسول دے نام اٹھتے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ یا اللہ یا رسول اللہ اٹھتے نام مبارک ہونگے انہوں نے چک لاوانگے کتے گندی نالی دے اٹھوں گندہ اٹھتے نال بھردے بھردے تھلے روڑیاں بھریاں پہیاں جس نالی دے اٹھوں جتی پولا بچانے ہاں سیکل دا پیا بچانے ہاں گڈی دا پیا بچانے آ یار خراب نہ ہو جاوے اوتھے اللہ رسول دا جو نام رلے اے قوم دنیا آخرت اپنی کیوں برباد نہ کرے اے ملاں دا جلسہ پھر مقرر کی آندے نے آکھیا تھا نہیں ہوندا جنہ چر اشتہار وچ نام وڈا نہ ہو لا خد لعنت تے نہ سوراں تے اگوں سدن والےاں وچ جے غیرت ہووے تے لتر نہ چک لین کہ کنجرا تیرا نام وڈا کراں نبی دے نام نوں زمین وچ پھٹاں توجہ نہیں فرمائی یارا ہاں یہ ابو جال ٹولا لگا پھر دے مکرنا دا میں قسمیا پیانا گل کھلے ویکھ کے تیری اکھری نہ ران دتی تیری دید نہ ختم کر دتی نہیں تینو دید مل جاندی نا جنہیں رب میرے تے فضل چا کیتا ہے کہ کسے چشتی فقیر دے صدقے نگاہ نال تھوڑی جی اکھ میری کھل پئی ہے تے میں پٹنا تے فرمائی آ رہا ہاں یہ ابو جال ٹولا لگا پھر دے مکرنا دا میں قسمیا پیانا گل کھلے ویکھ کے تیری اکھری نہ ران دتی تیری دید نہ ختم کر دتی نہیں تینو دید مل جاندی نا جنہیں رب میرے تے فضل چا کیتا ہے کہ کسے چشتی فقیر دے صدقے نگاہ نال تھوڑی جی اکھ میری کھل پئی ہے میں پٹنا تو روندا پھرنا اوے لئی جاندے جے تو ایویں پٹے گا میں قسمیا پیانا تو ویلا نہیں تولے دے گا جے تینوں پتہ ہوے تیرا نقصان کی کیا ہوندا ہے ایمان نال دس اج کسے دا عرس نہیں ہوندا اشتہار تو بغیر کسے دی محفل نہیں ہوندی اشتہار تو بغیر اتے بکی جان گے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہو گئی اتے بکی جاندہ ہے تو ہزار نام نالی چرول کے پیا ہوں گئے تو منبر پہ کھلو کے بکی جاندہ ہے تیرے نام تو وار دیا جنی میری عمر ہو گئی اس کتے لیا کتا کون کی تو نام ہے جو تیلی نبی پاک میں نام تو جان وارن کی ہندی چاہتا ہے کہ تو مصطفیٰ دا نام تھلے نہ جان دیں دا جانوار تھا دا تو سمجھ نہیں لگی نہیں میں تو پہلو آکھیا ہے میں صرف اللہ رسول دی گل کراں گا جی میری نگاہ تو سا کوئی شے نہیں حاکم بادشاہ دنیا کوئی شے نہیں تو نہ کوئی شے ہے ایک بس ہتھے ہتھے ہتھی ہے ہتھ دی ہر دم سکھی ہے ہتھ کو جیلا دلوگ در جانے ساپن درے میں سجر کی ہے ایسا تو بھئی یہ سبق پڑے ہیں رب اس کے طرق شالہ خدا و وقت لے آوے جو غیر روئی نام پھر چاہتے توجہ نال بول سبحان اللہ ساڈا کلندر لاہوری فرماندا کبھی اے حقیقت کو نظر آلدا سمجھا میں کبھی اے حقیقت کو نظر آلدا سمجھا میں ہزار سجدے طلب لیے ہمیں زمین نیاز میں سبحان اللہ توجہ نال بولو سبحان اللہ اج پانچ روپے روڑی تو ویکھے نہیں جے پے ہون تے کچھ چھڑدا ہے کی سوچن گے وہ چلو ہور نہیں تے سگریٹ ہی صحیح اینے ہائے تے رب رسول دے نام قران ترجمے روڑیاں بھریاں پئی گلی بازار چوں جتھوں گزرے گا نصر من اے ووٹ والے نام مراد اٹھن گے تے نصر من اللہ و فتح قریب میں کہا تو کربلا ول چلیا نصر آئی چکھے سورا مردہ پیا یہودی دے پچھو کفر دے پچھو نصر من اللہ و فتح قریب مرے ان اللہ مع المتقین اللہ تعالیٰ فرمان دا میری مدد متقی لے جانا ہوندے تے متقی ہوندے نے جڑے رب رسول دے قران نو نالے جو لکھڑے ہوندے نصر من اللہ و فتح قریب کتھے لگتا ہے کتھے اشتہار ہوں بتاؤں گے پھر نا مراد پارٹیاں ایک دوجہ کے خلاف ہوں گے ایک دوجہ کے خلاف زد ایک دوجہ نہ مارنی ہی مارن گے کتھے نال رب رسول اللہ اشتہار اون دے ہاتھ اشتہار اور دوجہ دا آوے گا اے پار دے گا اون دا اشتہار اون دے ہاتھ آوے گا پار کے ہاتھ دے گے اب مثال بنی اللہ انسان دے پتیچن بوٹے سان لڑ دے نہیں بے اشتراب رسول اللہ مسلمان نے اے انگریزی بلاواں ساڈے گل پا گئی ہیں علامہ اقبال آندا ہے انگریزی اونٹ نے جڑے ساڈے تلاب تو پانی پینا ہے کھڑے نے نفا انہاں نوں واہ واہ اقبال آدر بولن دے صدقے پرتوں دے نال بول سبحان اللہ قبلہ ہن میں پوچھنا اوے پنج روپے نرمل تھلے رب رسول دا قرآن رلے گرنتھ دے کاغذ نہ رلن ہندوؤں دی وید دے کاغذ نہ رلن یہودیاں دی من گھڑت تورات دے کاغذ نہ رلن رلن مصطفیٰ دے قرآن دے اخباراں دے اتے رب رسول دا قرآن لکھیا تے نال ہی رلدا تھا جدو اتھوں چلدا ہے تاں رلدا ہوندا ہے جدو پہنچدا ہے تاں رلدا ہے جدو جھوٹھی لعنت تے ننگی رن ویکھ لیندی ہے تے خبر جھوٹھی پڑھ لیندی ہے پھر عقیدہ ہن ربی ہو گیا لکھیا اتے قرآن ہے قوماں دی ربی ہو گیا اللہ اکبر بیان ایمان نال جدو ڈیڑھ سو سالہ قوم انگریز دی حکومتاں وچ رہن والی اٹھے گی نا قیامت نوں کوئی نصیب والا مومن ہو سی میرا پیر مہر علی جان دیو مہر منیر کتاب وچ لکھیا ہے آپ بیٹھے سن استغراق عالم شاہ وچ آئے فرمان لگے فتنے آن دا دور ہے ایمان کوئی لے ویسی تے کوئی نو آپ نے لمحہ کیتا ایمان کوئی تے ولی دی گل ہے غلط نہیں ہو سکتی ہاں میں نہیں آنا پیا قبلہ میرا ایک قصور ہے کہ میں صرف انہاں فقیراں دیاں گلاں کرنا میں اپنی گل نہیں کرتا انہاں دیاں گلاں میں نہ مرو اساں اپنے نفس تے دلیلاں دے پچھوں نہ چلیے اساں چلیے فقیراں دے پچھوں سبحان اللہ اج دے ملاں دے چلو میرے پچھوں میں کہ نا اساں چلنا فقیراں دے پچھوں سبحان اللہ سبحان اللہ جو سامنے سبق دے گا اساں تہاڈیاں دلیلاں نہیں مننیاں سن رب فرمایا صراط الذین انعمت علیہم سبحان اللہ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین تو مولا جی اسا تواڈے بغیر نہیں چلنا کیوں جو تواڈے تے بوش نے انعام کیتا ہے اسا اللہ رسول دے انعام والے دے مگر چلنا ہے سبحان اللہ بے شک بوش انعام کیتا ہے تے ڈالر مدر تھن تے اوندے نے توجہ رکھ جنے تیرے ملتان دے مدر تھے نے بوش دے پیسے تے پچھو میں ثابت کرنا میں ثابت نہ کراں زبان کٹاواں قسم خدا دی کر کے آں انہاں دے مدرسے دیاں کتاباں وچ ثابت کرنا کہ ساریاں یہودیت نال بھریاں پئیاں کفر نال بھریاں پئیاں نے جی پر ڈھڈ ڈگے ہوئے دین پچھا ہے اگاں ہو رہے پچھو اے اگلا بورڈ نہ پڑھ پچھو ڈیک سودا کیڑا رکھی کھڑے میں بورڈا تو نہیں بھولدا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے احیاء شریف فرماندے نے میرا داڑھی تے نہ بھولی جو داڑھی بکرے نو بھی رب لائی ہے میاں ایمان دے ایمان ہے تے داڑھی دی قدر ہے عزت ہے اندی ماں ساتھ میں بیشتی کی تیسا پھر ہو جائے گا تو یہ ایمان نہیں جاری نہیں پھوٹے بھی پرشن سے نہیں باری ہوئے کوئی باری نہیں تلجر بھرمائی نے اندی کوئی قدر نہیں ایک اللہ دا فقیر تھی تھوڑا ترگال سنا چھوڑا اللہ دا فقیر تھی کسے اندے تو سوال کیتا بابا تیری داڑی چنگی یا کھوٹے بھی پوچھل چنگی بابا جی کہن لگے ہن جواب نہیں دے سکدا جس لے مرن لگا گا اس لے آ گئی مرن دا ویلا بندہ پہنچے داڑی چنگی آندا کیوں پہلے کیوں نہیں سی دسیا فرمان دے سن فرمان دے لے پہلو ڈر سی پتہ نہیں ایمان تے مرنا وا کے نہیں ہن مینوں مردے ویلے خبر آ گئی ہے اشارت آ گئی ہے سبحان اللہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه ہن فرشتہ منوان دسیا میں ایمان تے مرن لگا وا ہن ایمان تے مرن لگا وا پر میری داڑھی تیرے پھوٹے مل گئی ہے سبحان اللہ دیکھئے تو انسان تو پتہ کو تو انسان میں خاتمہ کی فکر ہی کوئی نا میرے آقا نامدار فرماتے ہیں بخاری دی حدیث ہے انما الاعمال بالخواتیم فرمایا عملاں دا دار و مدار خاتمے آتے جی خاتمہ چنگا ہویا تو عمل قبول ہو جے خاتمہ خراب ہویا تو عرش گئی تا تو ایمان نہ جب خاتمے دی خبر نہیں کسے جنتی کیویں آکھی میں ہوں تمہیں کہ میں جنتی آنکھ میں بیٹھے ہوئے جنتی میں اپنے جنتی ہوں تو پتا کون یہ تو لانتی نے ملا جی آدھے تو سب جنتی جس میں بھی جنتی ہوں تو پروفیسر ایک پروفیسر ہوں پروفیسر ہوں تو چگل نے نام رکھ دے وقوف ہوں نے تو صحیح دا سادے فیصلہ بات دا انہوں قوم بڑا سر چکی پھر دیے تو جنس جنس المال ہوں دیے نا کبوتر کبوترہ نال کان کاما نال او کام جو ہر کانگریزی کام بنے ہیں او انگریزی کام آیا سردار ہے ڈوڈر کام ہے یہ ان سارے پیچھے لگ پہن ان پھر سے او اس میں تقریر کرنا نال سنی جناب وہ پہ آکھے جنہیں جنتی بیکھنا میں نے بیکھو واللہ اگنا مراد بیمانا جپڑ چھوٹے آ او ترا تیرے کور کڑے نبی دی بھئی آئیے کام بچاری ایڈی بھولی ہو گئی ایڈی بھولی ہو گئی ایمان نال کی دساں جیڑا بولے گا کئی جان گے سبحان اللہ میں اگلے دن ایک جگہ تقریر کیتی مولوی میرے تو پہلے جڑا بیٹھا سی وہ کفر بولدا رہا میں آیا تو تقریر کی کرنی سی میں تقریر ساری اسے ملان دے لا چڑی ہن جب وہ بولن گیا سی تو اس لیے آندے سن سبحان اللہ جب میں بولیا اس لیے آکھن سبحان اللہ میں کہو مینوں پتہ نہیں تہاڈی ہے سبحان اللہ کہیں دے نال اے مرو جے کفر بولدا بھی تاں وی سبحان اللہ تے جے میں ایمان دی گل کیتی تاں وی سبحان اللہ میں کہ ہن میں تہاڈے سبحان اللہ تے کھلوندا ہی نہیں کوئی بندہ سوچ کے سبحان اللہ کہ بھی آکھن دی تھاں ہے وے کہ نہیں قبلہ سن ہن ایک نقطہ سمجھاں ایک ہدایت ایک بشارت ہدایت جنت دراہ دسنا بشارت کسے دے جنتی ہون دی خبر دینا امتی دا کم ہدایت امتی صرف نبی دی امت نو رحمت سکدا جنت دا ہویا مسئلہ جنت دی خوشخبری دینا بشارت دینا کسے امتی دا کم نہیں ہے محمد رب دا کم میرے آقا بھی شان ہے میرے آقا نامدار با مقام ہے وہ فرما سکتے ہیں ابو بکر فل جنہ عمر فل جنہ، عثمان فل جنہ، علی فل جنہ، طلحہ فل جنہ، زبیر فل جنہ، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. یہ آقا دی شان ہے. کیوں میرے محبوب خدا جنت دی بشارت اس واسطے دے سکتے نے کہ وہ ہر امتی دے انجام تنو جان دے نے، وہ جان دے نے انہیں کس حالت مرنا ہے. میرے آقا نے حسن حسین و جنتی جوانا میں سردار تا فرمائے ملاحظ جنت بھی اکھنی سی انہا کامی اندے کرنے میں بڑے جنتی جوانا میں سردار آلے ہونے نے. ابو بکر عمر نے جو فرمایا ہے کہ جنتی بزرگاں بابیاں دے سردار نے، اس دا مطلب ہے وہ آقا جان دے سن پائے، ویکھ دے سن پائے کہ جننے بزرگ اپنی بزرگی تک آخری او بڑھوتے تک دین دے کام وچ گھس جاندے نے، کر کر کے مک جاندے نے، انہ سارے تو وڈی سرداری ابو بکر عمر دی تاں ہے کہ ابو بکر عمر نے او کام آخری بڑھوتے تک کر چھڑنے نے جڑے ساری دنیا دے بابیاں دے عملاں دے سردار عمل ہونا نے. توجہ نال بول سبحان اللہ. تے قبلہ اساں تے ہن ادب تو فیل آں، عشق کیویں آیا ہے؟ پہلی پوڑی تے چڑھے کوئی نہیں. کیوں بھائی سجنو؟ اساں تے گستاخاں وی صاف پہچان، تے پھر عشق کیویں آیا ہے؟ معلوم ہویا اساں ایویں ہاتھ ماری کھڑے ہاں زبان مار. ہاں میں گیا سندھ، پرسوں میری تقریر تھی سندھ نواب شاہ ضلع، تے بڑا مجمع سدلی رئیس، بڑے بڑے مربیاں دے مالک لوگ اتھے، گڈیاں آلے، کوئی ایس پی کوئی ڈی ایس پی، افسران اتھے کٹھے، پیر دا جلسہ سیو. پیر صاحب میں پہلو وکھا بے کے کہن لگا کہ صحیح زمانے نال چلنا پیندا ہے. اگر زمانے نال صحیح چلنا پیندا ہے تے رسم رسماں جو مڑ بڑیاں کھڑیاں اور فلماں پیاں چلن تے ٹی وی ٹی وی والے آئے ہوئے تھن جی، وہ میرے واسطے بھی میرے کان لگن لگے ٹی ویاں. میں کہ بند ہو سی کنجر خانہ تے میں جل سے قدم رکھتا نہ تے کوئی نہ گیا میں جی. میں نے کہا اللہ تعالیٰ دیتا میں واپس ٹر جاؤں گا. ہر شہ بند، ٹی ویاں شیویاں بند. اور میں نے کہا کہ رسماں دے پیچھے تو چلنا پیندا. میں کہ قبلہ مڑ پیر بہن دا فائدہ، رسماں دے پیچھے تے ساری دنیا ہن چلدی پئی ہے، تواڈے نالوں مرید رسماں دے اوتے رواج دے اوتے زیادہ چل دے پے، تے پھر تانوں پھڑن دا فائدہ. تانوں تاں پھڑیا ہے پیر ہوندا ہے جڑا مصطفیٰ دی شریعت تے چلے تے مرید دے مگر چلے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ جڑا مرید رسماں تے پیر رسماں تے چلے تے مرید. سبحان اللہ. ہون دس تو پیر رہا ہے نظر اچ کوئی دسدا ہے؟ چلے دنیا دے پیچھے بیٹھا ہے مڑ پیر کر قبلہ زمانے کے پیچھے چلنے والے بےمان فاسق حاضر تو ہوتے ہیں پیر نہیں ہوتے. سمجھ آئی نے کوئی نہ؟ ذرا بول چا. سبحان اللہ. ہوں میں زمانے کے پیچھے چلتا تو میں پگ رکھ کے آنی تھی پچھا تھلے پچھا اوپر پفا بنائی آنا سی دہڑی منائی ہونی سی پینٹ پائی ہونا سی پھر میں آن کے تمہیں آتا بھائی میں زمانے کے پیچھے چل رہا ہوں تم میرے پیچھے چلو تو تسا میں نے جواب دینا سی کہ جا اتریا پر ہاں مر مڑ تیرے رنگ تو سارے اتنے لگے پھر تین لاہور بلاو کا فائدہ ہی کی یہ پینٹ تیرے ڈالو اتنے زیادہ تو چل رہی ہے تین جو سے بلایا تو سانو وہ کم کر کے وخا جڑا عام نہیں پیا ہوتا وہ نبی پاک والی کوئی گل سانو سنا وہ سانو وخا توجہ نہیں فرمائی نے ہاں تا تو کلندر اقبال آتا وہ آتا پیر نہیں رہے وہ آتا کان رہ گئے کان وہ آتا دربار والے سن دربار والے سن عقاب عقاب جان دو شاہین باز وہ آتا دربار والا وڈیرا تے باز سی اگوں نفل کان نکلی کھڑی اقبال فرمایا میرا واہ واہ کلندر آتے بولن کو سب کے وراثت وراثت سجا کا نشی نہیں وراثت سجا کا نشی نہیں زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں زاغ آندے نے فارسی وچ کان زاغوں کے تصرف میں عقابوں کے نشے میں ہے وے اقبال میں منڈی باؤ دین پہ جاواں تے ایک ایڈا ٹوپ رکھ کے بیٹھا میرے نال والی سیٹ تے میں پوچھیا سہی جناب دا کی کاروبار ہے آندے ساڈا دربار ہے میرا آسا نکل گیا میرا آسا نکل گیا سد کے جا ہر بندہ چاہتا ہے میرا کاروبار تیز ہوگا میں کہ چاہتے ہو کہ سارے دربار تیز ہوگا اج ایمان والے اثر بڑا خراب جیندا پیر لکھ دا تے مویا سوا لکھ دا کیوں جو مر گیا ہے تو قوم بیچاری چڑھاوے چڑھاون دی بادشاہ ہے تھلے کھوتے شاہ جو دبیا نا یہاں اتنے مڑ سی سی رات خواب چاہیے اللہ کا بندہ اکل نو ہاتھ مار اس جہان جے بازاروں سودا لین جانا ہے نا تو دو اکھاں کھول کے رکھنا ہے بند نہیں رکھنا ہے جو نقلی سودا بھی پیا ہے تو اصلی بھی پیا ہے رب وحدہ لا شریک لے بندے نقلی اصلی حاکم اصلی نقلی پیر اصلی نقلی مولی اصلی نقلی مومن اصلی نقلی مسلمان اصلی نقلی ہر طرح کے بنا کے ایویں تینوں اکھ کھولن دا خیال ہن دو اتنی والی کھول دو اندر والی کھول تاں تینوں پتہ لگ سی حق والا کون ہے اندے مگر جانا ہے پھر پتہ لگ سی نعرہ تکبیر سمجھ آئی نا کوئی نہ کلندر اقبال فرماندا ہے لکھو نام یہ قبروں کی تجارت پر مرو قبر کھڑے باقی پتھر بت نہیں ویچنے ہوں جہے دربار دے بت بھی نہ ویچنا ہاں پیر دی ایڈی فوٹو تو وکدی ہوگی تے اسلام وچ فوٹو تو بہت وک کے تا کر کے سامنے بت ہوے نماز مکرو حرام تے سامنے تصویر ہوے نماز توجہ نہیں فرمائی ہاں پوچھ کے لے فتوا تصویر اگے ہوے اوتے ہوے سجے ہوے کھبے ہوے پیچھے ہوے صرف تھلے پئی ہوے تے مڑ جائے گی تھلے پئی تو کلو پا رہا ہے مڑ نماز پڑھی رہا نہ سجدے والی تھان تے آوے نہ سجے نہ کھبے نہ اگے نہ پیچھے معلوم ہویا تصویر بوتاں گوئیں تصویر پہیاں وک دیا پیر آپ بکوان دے پہن بیٹھے ہونگے نال حضرت دی کھلوتی ہونی مرید آونگے سائیں دی فوٹو کتنے دیے سائیں کیوں آکھے باسا سا زیارت کریں دے راس میں کہنا لانت ملیں دے راس زیارت نہ کریں دے راس جو مصطفیٰ کریم فرماوے جس گھر تصویر ہوئے رحمت دا فرشتہ نہیں ہونا آلہ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی لکھے دوسرے دی فوٹو رکھن نالوں پیر دی تصویر رکھن دا گناہ زیادہ ہے جی جی امام اہل سنت دا فتوہ مائے وخانہ جدا مصطفیٰ جانے رحمت پہلا جی جدو دیکھ ویکھی ہوئے پھر مصطفیٰ جانے دیکھ ویکھ کے تو مصطفیٰ جانے رحمت یاد آؤں دا اللہ حضرت دا جدو ایڈی برائی پہ کفر ویکھ رہے ہیں اس لئے اللہ حضرت فتوہ یاد آؤں دا اللہ حضرت دا فتوہ میں مکھاننا فرمایا جڑا پیر دی فوٹو رکھے گا تو چمدا ہوئے گا چٹدا ہوئے گا برکت والی سمجھے گا عزت دی تھان تے رکھے گا ولیٹے گا پونجے گا پا تو فرمایا اے کام بت والے بت والے نے ہاں تے اے کرے گا ان دے نال تے تصویر جیڑی او بت دے حکم وچ اس بندے نوں کلمہ دوبارہ پڑھنا چاہیدا ہے کوئی ان دے مسئلے کدی سنے نہیں ختم درود والے ختم والے مسئلے میں تینوں ہر ملا دسے گا نا جی جی بیٹھ لے جان گے اس آخیا ختم کتنے لکھے میں آخیا اتنے لکھا انہیں آخیا کھڑ کے لکھا میں کیا آپ کتنے بار تیری مونج کٹی تے میں نے چٹھی میں نے کہے چٹھی لکھیا کہ چٹھی ختم دے بارے دس میں کہ میں اترا اللہ رسول دا ادب مک گیا ختم ہو گیا ہے دین ختم ہو گیا ہے مسلمانہ دی عزت غیرت ختم ہو گئی ہے آزادی ختم ہو گئی ہے کافران دے ہتھوں ذلیل خوار پہ ہونے آ تیرا حال ختم نہیں ختم ہویا جمعہ چلیس میں قائم ہے اس سے لوگ تو لڑنا دیکھا کر دوں آج کل ساری جانگیں پھر کھڑی ہوئی ہیں دو بندی سدے گا انہوں جڑا ختم دے خلاف بولے کتنے لکھا یار باقی سور نو صرف جت بندہ اینا چا پوچھے بھائی جو تھانے کچہری اچھا کھڑی ہے سارا حلال ہے اگلے دن میں گیا ادھر کدھر اتلے علاقے گجرات جا رہے ہیں تقریر تھے میرے نال بیٹھا سی وکیل بھی سی تے بابی بھی سی ہن اونوں انہیں گلاں آپس جو کر رہا سن میں سمجھ گیا بھی کیڑی بلان ہے اس سیانے آندے نے بھی ایک کتا دو ہلکا میں ہوں ساری صورت حال سمجھ بیٹھا ہوں میں آ مونج کٹی تے آ مونج کٹی گڈی مار کے جوں بیٹھے نہ ہوں بولن کے بھی گلا اگوں ہوئی تھوڑے وہ گلا ہو جب یہ تے باجیاں ودان سرج وجدا تے بھوجا پاس جاندا نا ایو اشر ہوندا حق جو اللہ تعالی فرماندا حق نو اسا باطل دے تے مارنا تے حق باطل دا بھوجا کر جاندا ہے سید مغوہ دماغ کڈ چھڈدا ہن گجرات شہر وچ وڑے تے اونوں ہور گل تے کوئی نہ آئی میرے نال دہلی چ آکھیا گجرات شریف وہ آندا ہاں جی گجرات شریف حلوہ شریف ختم شریف موقع میں مل پیا میں آخیا جی ماشاءاللہ میں آخیا بہت سونا بولے جی ختم شریف آخر نال بڑی اگ لگ گئی میں آخیا جناب یہ دسو کہ گجرات بھی شریف نہیں لاہور بھی شریف نہیں بابرا شریف ہے کدی ادھر غصہ لگا ہے نواز شریف بابرا شریف یہاں سود پر بھی زکات ہے یہاں ہر خبیث نظیف ہے میرے دیش کا یہ کمال ہے یہاں بابرا بھی شریف ہے میں کہ قبلہ نواز بھی شریف ہے کنجر تے سارے شریف ہیں تو ہن داس کمی نہ کہڑا ہے یہ اگ لگی ہوئی حلوے نو پوننا پیا تو تو وکیل ہے جڑا کچہری ایک سودا پیا ملدا ہوندا ہے یہ سارا حلال ہے میں کہا بے ایمان جے حلوا پکایا اپنا پکایا لانتیا تو ساتھ لوکاں نے لوٹ لوٹ کھاندے جے تے بزرگ فرماندے نے شراب نالو لوکاں دا مال لینا ود گناہ ہے کیوں شراب والا توبہ چکرے نا مولا پچھلی معاف کر دے گا لیکن جنہیں لوکاں دا مال کھادا ہے جنہاں چر انہاں تو معاف نہ کراوے یا مال واپس نہ کرے انہاں چر معاف نہ ہو سکدی تو میں کہہ رہا پیتی تم نہیں ہوں جڑا وہابی نے پوچھو کی پیا پڑھدا تیرا پتر سکول کیوں آ کے تھانے چ لگ جاوے پھٹو منہ تھانے دی کمائی حلال ہے حلال حرام ہے توجہ نہیں فرمائی نے ایمان لال دا شرط جان لے تینو کوٹا وچ سیکرے جج دا بوخنا وکیل دا بوخنا پولیس دا بوخنا فوج دا بوخنا ادھر سالا حلال ہے ایک حلوا حرام ہے تو سمجھ آ رہی نا کوئی نہ ہاں ذرا توجہ نال بولو سبحان اللہ الحمدللہ اسا حلوا حلال سمجھنے ہاں میں حلال حلوا کھانا لکڑ میں تھانے کبھی نہیں لگاں گا نہ اپنے بیلی کسی دا لنگنا گوارا کراں گا ہاں تو جے کوئی لگا کھڑا تو انہوں انہا ضرور آکھاں گا کہ اپنا ایمان بچاویں سمجھیں میں جو سور دا لہو ہوئی یہ سارا قانون پلیے تو ہی کافر گئی ہاں یہ بھی نوکری ہے حرام حرام سمجھی ایمان بچ جا سی جائے سمجھے گا ایمان نہیں جانتا رہیں گا یہ ادب ادب دی گل سنو اگلی گل سنو اگلی گل کرن لگا دہشت گردی دے حوالے نال یہ مسئلہ سمجھانا اس وقت دی اشد ضرورت ہے کیوں جو ذہن یہ بن گیا ہے کہ اس لیے جیڑا رئیس ہے دہشت گرداں دا اونوں سمجھدی ہے قوم امن پرست وریرا تے جیڑا کوئی امن والا ہے اونوں سمجھدے نے دہشت امریکہ برطانیہ بم مار دے نے پوری دنیا دی حکومت اس لیے کٹھے رل کے نا جس چاہتے ہیں جس ملک کو چاہتے ہیں بم مار تھلے تی تی لکھ بال بچے عورتیں قرآن مسجد ساڑ جاتے سچی بولیا. اچھا 30 لاکھ مارن والا وہ امن پرست ہے. میں تو نقطہ سمجھاوا کی کریے نامراد جہالت رہ گئی, علم کو نہیں رہا, عقل کو نہیں رہی. بزرگ فرماند نے ایک رتی علم دی خاطر 10 من عقل دی ضرورت ہے. ایک بڑا بڑا محدث ہویا ابن تیمیہ, وابیوں بڑا بڑا پیشوا من گیا, بزرگاں دے بارے لکھیا ہے. وہ کیوں گمراہ ہویا سی؟ کہ وہ دا علم عقل تو ود گیا تھا. امام زرقانی شرح مواہب والے لکھتے ہیں کان علمہ اکبر من عقل, تاں گمراہ ہویا. بندہ گمراہ ہو جائے. قبلہ اسی اینے بندے بیٹھے ہیں, اگر کوئی بندہ اسلحہ لے کے آوے تھے تے اینج چکرے تے ساڈے تے ان دی دہشت پوے گی یا ساڈی دہشت ان دے تے, ان دی دہشت ساڈے تے کی ہونا ہے؟ ان دی ایتھے کئی بندے آکھن گے لے گئے مولوی نا ان دے جلسے تے چنگا سی. کئی آکھن گے نال والے نوں تینوں آندا سا 50 اوتھے مر گئے نے اے سانوں لے جان گے. گل سمجھے ہن اصلے والے دی دہشت ساڈے تے پی پیندی ہے. بندے اساں زیادہ واں او ایک کے اساں ہزار بندہ بیٹھے ہیں یا 500 بیٹھے ہیں, وجہ کی ہے؟ معلوم ہویا دہشت اصلے وچ بندے وچ نہیں. توجہ نہیں فرمائی نے. دہشت کہندے وچ اصلے وچ ایندے وچ دہشت, اور جیدے کول آندا ہے اون دہشت گرد بنا چھڑدا ہے. ہاں پہلو یہ اصلہ نہیں تھی ہوتا, تلوار ہوتی سن, ادیسی کھاتے ہوتے سن, بندے بڑے جرت والے ہوتے سن, بڑے دلیر ہوتے سن. 10 بندے جو تلوار والے آ گئے تو اگو ایک چھوٹے والا گل پی گیا ہوں سی, انہیں ایک چھوٹے چلا ہوں. نقطہ سمجھیا نے, جے ڈاکو وڑدے سن نا کسے پنڈ وچ تے ایک بندہ کھنگورا ماردا سی او جتیاں چھڈ کے نس جاندے سن. ہن جو اصلہ آیا ہے شیطانی, ایک ڈاکو وڑے 10 بندے گھر دے جاگدے ہون, جنوں کھنگ آون لگے او وی منہ تے ہتھ رکھ لیندا. چپ چپ چپ چھیدیا چپ آئے. معلوم ہوا ساری دہشت کہندے وچ تے جندے کول جدا اصلہ وڈا ہو سی اوڈا وڈا دہشت گرد. ایک ریوالور والا, ایک کلاشن کوف والا, ایک لانچر والا, ایک میزائل والا, ایک ایٹم بم والا. ہوں وڈا دہشت گرد وڈا وڈی دہشت کنی ہونی ہے تو آپ اندازہ لگا. پوری قوم نو ساڈی حکومت لوٹ مار کر رہی ہے. اج میں بس تے آیا لیاقت پور تو بہاول پور, کراچی دی گڈی آ رہی سی, اے سی پولیس فاؤنڈیشن والیاں دی, او کسے پٹھان ٹھیکے تے گڈیاں لیاں ہوئی ہیں, او اس پاسے چل دیاں نے پیاں اے سی گڈیاں. اوئے ہوئے ہوندا ڈرائیور جو پٹیا ہے جو پٹیا ہے جو پٹیا ہے آندا او لٹی جاندے نے کھادی جاندے نے ماری جاندے نے تھانوں, او بغیر ساڈے تے مسلط ہو گئے نے کی کریے. اچھا اون ایمان نال ہے جدو سکول بیٹھے ہو نا جی سکول کا ماحول ہوگا تو پھر سارے آکی جان کے ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی ترقی تو جدو کدرے وکھرا کر کے تو پوچھ لو حال تو پوچھنا ہے بربادی ہوئی پی ہے سکول ترقی ہے بربادی معلوم ہو ترقی صرف کاغذوں میں وہ آخ سی کراچی چلیا چار سواریاں بائیاں گلی دے پنجی سو روپیہ موٹر وے والا جرمانہ کر دیتا ہے پنجی سو روپیہ پندرہ ہزار روپیہ بمشکل کرایہ چلیا پنجی سو جرمانہ پٹے میں کہ قبلہ پٹ دے رہا ہوں جی ہوں کیوں پوری قوم سر مل چکی ہو گئے تو کی اثر ہے کسی اس دکان بجے گی کسی اور جتنے حضور حکومت سر فری ہوئے سبحان اللہ میں اج ویکھے لوڈرا چک چک کے سبزی والوں دیا پیٹیاں سبزیاں چک ٹرالی چھٹی جاتی تھی پولیس کی ہے جی یہ تجاوزات کر کے بیٹھے ہیں مرادو تھی پانچ کلیاں کوٹھی ہے تھوڑے افسر دی نا مرادو مربے مربے تھوڑے کھیڈن دے نے جتھے باندر آنگو تسی صرف ہڈی دل آرام ہو رہا سورا لانکیا جتھے تھی کھوتے آنگو آتے وہ تیرے پنجا مربے چون پاک لانتی جنہ کے سر بہ کے کھانے پی گئے انہیں حلال کما بیٹھا مردی کچے ساڈے پٹواری دے رقبہ نہیں سمانتا لگا سی تو مرلا نہیں سی جب سارے ہوا مربے کے مالک کیوں پیو نہیں رکھا تھا کوئی تجربہ لگا سر نہیں دس دس لاکھ روپیہ منتھلی لینا پہ جب بئی مانو روزانہ چکلیا تو کوئی سڑک تو گی کا پہلا نہیں چلن دیں جنہیں چر منتھلی نہ لگو پچہتر فیصد بے گناہ جیل تمے ہوئے گی ضروری قسم خدا دی عزت دین ایمان ہر شہ کتے آنگو نوچی جاندے نے قوم کیوں سر نہیں تو چک دیا کم کول اور کی انہوں نے پتا ہے جو اٹھ پائے تو مولوی بابا چپ کر کیوں مرا ہوا ہے میں ڈاکٹر صاحب آرام نال بہو کدھر اور مصیبت پا جائے یہ صرف اور صرف قبلہ اینی گل ہے کہ اسا انہاں دی دہشت تو خوف سدا تو تیری تے اچھا ہن امریکہ تے برطانیہ تو انہاں نو جو تیری حکومت سلوٹ کھڑی مار دی کیڑی وجہ نال تاں کر کے آندے نے مراؤ جا کے ہم تے امریکہ کے ساتھ نہیں آ سکتے سی ساری بات یہ خبر دیں گے روزانہ ہم میزائل بنا چکے ہیں ہم ایٹم بم بنا چکے ہیں وہ کا واسطے انڈیا ایڈے منہ کسی نہیں کرنا وہ سیانے آتے ہیں گسا جا گسا گسا جا بڑا سیاح ہے یہ تگڑا ویخ کے تو چڑھتا نہیں ماڑا ویخ کے لانا ادو لڑ پہ ادھر ساری آکی جان گیا امن فرست ہے ہمارا تو دوست ہے تو انڈیا ماڑا ہے جنوں ویکھے میزائل آج غوری میزائل تیار کر دیا ہے وہ کادے واسطے انڈیا کو تباہ کر کے بھیج دے یہ انجے نہیں کبھی کسے حاکم دے منہ وچ سنیا ہی کہ یار ایڈا وڈا دہشت گرد ہے امریکہ برطانیہ جدھر مرضی چڑھائی کر دیندا ہے کوئی انہوں پوچھن والا کوئی ایک بندے دس بندے ماردا ہے انہوں آندا دہشت گرد آپ 30 لاکھ ماردا آندا میں امن پرست ہوں ایمان نال دسو کما دے ایک پاسوں وڑ جاوے چوہا ایک پاسوں وڑ جاوے بارلا بارلا جان دے اودا سور خنزیر کنے کے نام ہیں کیوں ساری دیاری چوہا لگا رہے تو کنے ٹانڈے وڈے گا ایک تے سور یہ لنگ دا جاوے تے بختان آئے میں مر لے سوان دا جائے گا یہ نہیں ان سور آکھے چوہے نو لئی جانا ہے کمار فسادیا بربادی کر دیتی ہے تے کاکا نال کھلوتا ہوئے گدڑ یہ بھی کماد دا خدمت گزار نہیں تے گدڑ شریف آکھے سور نو میں بھی تیرے نال ہاں سچا نہ پیا لے جاندے پورا کماد اجاڑ چڈیا امریکہ برطانیہ او ہن سور ساڈے حکومت والے ہن گدڑ او اچھا تے جیڑا کوئی نام مراد انہاں دی ایجنسیاں دے ہتھوں بن کے تے کسے محفل وچ کسے تھاں تے کوئی بم ماردا اے اے ہے چوہا ہن امریکہ اندر لے جاندے نے چوہے تے نالے گدڑ جو کھڑے سارے آندے نے سورا صحیح پیان نے اساں وی تیرے نال لے جاندے نے اے میرے ربا جا سجنا میرا ایمان ہے اصلا سرے مٹ جاوے کوئی آتم دنیا کے بم نہ رہے دے ہم حرام سمجھتے ہیں اصلا بنانا اصلا وہی ہو جو آمنہ کلال نے بنایا تھا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا یہ ساری دنیا دا اسلحہ مکا دیتا جاوے جے سویرے دہشت گردی رہ جاوے تے موڑا ایمان نال دس رہنی ہے اوتھے پنجاب پہ مر دئی اوتھے فلان پہ مر دئی اوتھے اور سنو میں کیا ہے ساڈی حکومت والے پنجاب ایتھے مر جان تے درد ہوندا ہے تے جڑا 50 لاکھ انگریز کافراں دے ہتھوں گھر وچ مروا چھڑ دے وہ کافر مرے نے توجہ نہیں فرمائی نے یہ قبائلی کون نے پاکستانی نہیں بول انہاں پاکستانیاں دے اوپر جو امریکہ بم ماردا ہے تے سویرے خبر آندی ہے امریکہ نے آ کر بم مار دیے بلوچستان پر ہماری حکومت کہتی ہے ہم احتجاج کرتے ہیں دوست ہے بہرحال کوئی جب بات نہیں ایسے ہو جاتا ہے میں وہاں بنا دینا چکھلا ند پوے بلے سورا دے سور متھے لگ گئے اگو ضمیر نہیں رہے کوئی غیرت نہیں رہی کوئی بولنے والا نہیں رہا سجنا سن تینوں گل سمجھاواں قسم اس وعدہ لا شریک مولا دی جد قبضہ قدرت میری جان ہے میری جان کسے حاکم دے قبضے چ نہیں کسے کتے بلے دے قبضے چ نہیں میری جان صرف مولا دے قبضے چ ہے ہاں میں نے کہا چشتی اوئے او مروئے مروئے نہ بولیا کر میں کہ جدو نہیں بولاں گا پھر نہیں مراں گا آندا نہیں مر تے پھر بھی جانے میں کہ نہیں یار موت نو شرم آنی چاہیے بغیرت بن گیا ہلے بھی آواں میں کہ کملا یہ غیرت تے حق دی گل کرن والے مرد ہوندے تے کنجر سارے جیندے رہندے تے جے کنجری مر جاندے نے نا بے غیرت مر جاندے نے تے مڑ پھیانے آندے نے بے غیرت دی زندگی نالوں غیرت دی موت چنگی ہوندی اساں تے اپنے شیراں تو سبق پڑھیا ہے گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے گزارو تے سواد نال گزارو نہیں تے زہرہ مورا کھاؤ تے مرو تے جاؤ میرا کوئی بانے توجہ نہیں فرمائی رہا خوش بار اللہ اللہ تعالیٰ نے فضل لال فون فون ایک جانور مر دی اپنی موت ایک نو چھری پھیر میں حلال کیڑا ہوندا ہے اے او مسلمان تو میں اپنی موتوں پہ مرنے حرام موت وہ حسین والی موت مار چھری پھیری ہوئی تے شان مٹا گیا ہے میرا ایمان ہے اور آن گے اپنے شیراں تو سبق پڑھیا ہے گدڑ کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے گزارو تے سواد نال گزارو نہیں تے زہر مورا کھاؤ تے مرو تے جاؤ میرا کوئی ایمان ہے توجہ نہیں فرمائی رہا خوش بار اللہ اللہ تعالیٰ نے فضل لال فون فون ایک جانور مر دی اپنی موت ایک نو چھری پھیر میں حلال کیڑا ہوندا ہے اے او مسلمان تو میں اپنی موتوں پہ مرنے حرام موت وہ حسین والی موت مار چھری پھیری ہوئی تے شان مٹا گیا ہے میرا ایمان ہے اور آن گے میں قسمیاں پیانا جڑا راہ میں دستا پھرنا ہے اس راہ سے جو مولی نہیں آؤ گے مولی نہیں بچ سکتے گئے پنجاب ساتھ نو تو بلیٹا پایا گیا ہے میں کہا کیوں کبلا بولے بھی نہ تھے گئے تو میں بولیا بھی جو لگا فرما انشاءاللہ لگی جلے ہو نبی دے پیغام نو پہچان قلندر اقبال فرماندا ہے تو نے پوچھی ہے امام من ہے کی کرتی مرد سے حق جو میری طرح صاحب اقرار کرے ہے وہی میرے زمانے کا امام جدے موت آ گل پوے وہ ایمان والا ہوندا ہے جڑا موت دے گل پوے ہاں کلا پھر تو کر اسا گل پینے او آندی تو جنہ مرضی گل پے میں وقت تے آونا توجہ دی برداؤ دے خدا دے بندے میرا ایک سنگی برف دا کام کردا ملتان شہر وچ ملنگ جا بندا ہے ملنگ جی بالکل ملنگ جا سی برف دا کام کردا ہے کیسٹ میری پھٹے تے لائی رکھدا ہے جدوں آئی یہ سمجھ دے لگ گیا سب کیسٹاں کوسٹاں کنجراں والے سارے کام باقی گئے اگلے دن سردار آیا تے مڑ ہن او کیسٹ لائی بیٹھا سی میری ملکہ جہنم سور جان ہن اون دے ساری غیرت والی گلاں سن تے بے غیرت نو غیرت والی گل پچدی نہیں وہ آتا گیا تو انہیں آگواب بند کر رہے ہیں انہیں اگوں کوئی اور بکواس کی تھی انہیں آگا وہ بند کنجر خانے جلے لگے پہنے انہوں نے جا بند کرا میں غیرت دی گل لائی بیٹھا انہیں جناب نا اور فرعون ہوں دینے ہاں یہ بندے نو بندہ تو یہاں نے اس لیے ویکیا کرو جب قبر چ با جناب اونے جناب نا ٹھڈا مارا جی بکواس کر کے ٹھڈا مارے ملنگ نے آگ وہ تو جگ کٹا ہو گیا وہ چکیا تو لے گیا ملنگ آندا میرے کول بھی جو آئی میں کیتی گیا آندا وا استاد آ پہلو ویکھدا ساں تھانے نو تے کمبدا ساں تیری تقریر سنیے ہوں لگ دے چوئے نے ایمان سے آوے کم ہوتا کوئی ڈی ایس پی سی یار ملنا والا وہ قدرتی تھانے چاہے انہیں خیر ملنگ تو اتنے کیوں نہ کہ انہیں وہ گالاں کڈیاں انہیں سردار نے معطل کر کے سٹیا تبادلہ کر کے پتہ نہیں کتنے جنگل والے پاس چاہ سٹیا تو ملنگ اج مڑ مڑ کلا بیٹھا سی خدا دے بندے او حق دی گل آ بلکہ دی چوٹ پیا میرے پاک نبی نے فرمایا ابو ہریرہ حق دی گل آکھی نہ رزق بند ہوے گا نہ مہدی تے پہلا موت آوے گی اساں سبق بھلا بیٹھے ہیں جی سبق بھول گئے نہ سن یہ حضور مدنی سرکار دے سبق یاد رہندے اے حال نہ ہوتا میرے مصطفیٰ دا کہ یار خلیفہ وقت حکم جاری کیتا کہ اے مسئلہ نہ دسیا کرے آپ مسئلے دس رہے سن مکہ شریف ہے حکومت دا بندہ انہاں کے تنی حکم بند کیتا انہاں کو فرمایا اوئے تو مینو حق کی گل کرن تو پھر روکنا مینو پتا ہوئے کہ تلوار میرے گاٹے تے رکھ دیتی گئی ہے تے ہنے وڈیچن والا گاٹا تے مینو خبر ہوئے کہ میں گاٹے وڈیچن تو پہلو گل کر لواں گا تے میں گل پوری کر لواں گا گاٹا بعد وڈیاں گا ہائے ہائے آنکھو اے آنکھو سبحان اللہ کلندر اقبال فرماتا کافر کی موت سے لرزتا ہے جس کا دل کہتا ہے کون سا کہ مسلمان کی موت مر جڑا کافر نو مریا ویکھے تے لتاں کا میڑا ہے حالات بڑے پیڑے ہو گئے نے وہ آندا اے سوترے نو کہے آکھنا تو مسلمان والی موت مارے نو کی پتہ مسلمان دی موت کی ہوندی قسم خدا دی بے غیرت بے ایمان بندے دی زندگی موت غیرت والے تے ایمان والے بندے دی حق والے بندے دی موت زندگی تو والے توجہ لال بولو سبحان اللہ تو سجنا میرا ساڈا اے وے اے تیرا فساد نہیں مکے گا کیوں جو اصلہ یہودی بنا کے اور پھر ہور گل کرن لگا پا پیچھے بند کرو اور پیچھے چپ کرو نہیں تو نعرہ پار کر جاؤ توجہ لال بولو سبحان اللہ تواڈے ملک وچ غیر ملکی ایجنسیاں لگیاں پھردیاں اے کوئی شیعہ وادی دا جھگڑا نہیں جے سنو میں کسے بیان دے اسے ملک وچ اج تو 20 سال پہلو وادی نہیں سن شیعہ نہیں سن بریلوی نہیں سن کدی بم پھٹے سن سچی بولیا جے اے غیر ملکی ایجنسیاں این جی اوز یہودی تنظیمہ یہودیاں دے بندے اتھے کام کر رہے ہیں حکومت انہوں نے اجازت دیتی ہے یہ انہوں دے کام دے یہ ساریاں تنظیمہ ختم ہون غیر ملکی این جی اوز نکل جانے تھو پھر بم پھٹے اصل مزار پھر اصا منا گے کہ شیعہ ماریا بھابی مارے بریلی ماریا توجہ نہیں فرمائی نہیں تو اصا یہ آخان گے حکومت پہ مروان دی اپنے ہاتھوں پہ مروان دی اور این جی او میری گل سمجھ آئی کہ نہیں یہ دہشت گردی کے حوالے ہوں اگلی گل جی میں کرن لگا وہ ہے شمشیر تے زن دے حوالے یہ ہوں غیر اسلام آخر مسلمان شمشیر باہر رکھے عورت چھپا رکھے کی مطلب عورت جنہ چر مسلمان پردے وچ رہے گی پردے وچ رہے گی مسلمان وچ غیرت ہونی ہے اور جہاد قائم رہنا جن پاک حسین قائم رکھا ہے کافر اس کے برعکس لعنت کی دیتی ہے اس آخیا ہوئے تعلیم کے ذریعے کسی طریقے بہانا لا کے ترقی کا نام دے کے رن نو باہر کڈو تلوار نہیں آوے گی جہاد نہیں رہے گا جی میں مرضی کھلے ماراں گے سیدھے کھان گے اٹھن گے نہیں میری گل سمجھی اکبر سید اکبر حسین الہبادی رحمت اللہ علیہ جن کا سکول دیا کتابوں میں لسان العصر لقب لکھا ہوا لسان العصر وہ فرماندے نے کہ انگریز دی چال ہونے ہوئے کہ شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالی شمشیر و زن کو اب نئے سانچے میں ڈھالیے شمشیر کو چھپائیے زن کو نکالیے اگر مسلمانوں کو تلوار آنکھوں میں جہاد فسا دو دہشت گردی جہاد میں دہشت گردی آخر آپ مارن پہ آتے ہیں امن پرستی جی مسلمان کوئی اٹھے پہ آخو نہیں تھوڑی غلامی قبول کرنی پھر بلکہ تھڈو صاحب ہے کرام تو اتنے تک پہنچ دینا آدھے دہشت گردی کر دیکھا حفیظ جلندری کا شاہنامہ پڑھ کے دیکھو اس لکھا اس آ گیا سانو پروفیسر پڑھا سن کہ پہلے لوگ ڈاکو تھے ظالم تھے وحشی تھے لڑتے تھے اور انگریزا صاف لفظ آخیا انہیں آخیا سب سے بڑا دہشت گرد محمد تھا ڈلانتی نے ہاں بش دے ساتھی آخیا بش دے خاص ساتھی آخیا اور میرے پاک نبی نے 82 جنگاں لڑیاں کافروں تے مسلمانوں دے مشترکہ بندے 1000 تے کچھ مرے جنگا 82 بندے 1000 کافران دے بھی تے جنت کنیاں لے گیا ہے ہے کنیاں امن دتا کیویں دنیا تے رحمت نہیں چھڈی تے یہودی تے امریکہ برطانیہ اے سور ایک جنگ لڑن تے لکھاں مار دے نے تے جتھے پیر رکھ دے نے فساد کما چھڈ دے انج نہیں اے پہ آخر ہے حضور سرکار دی ذات تے پہ بھوکتا ہے تو پروفیسر ان دنار آلے آخر ہے لعنت پونے نے وہ خدا دی یہ کیسی عجیب جن سے ساڑی ان سجنا گل سمجھی میرے پاک نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین یہ آپ دی رحمت سی کہ اینے بندے مردے پین تو دنیا نو امن پہ ملتا ہے بڑا توجہ نال بول سبحان اللہ گل کیڑی کرن لگا تھا شمشیر و زن نالی زندہ باد توجہ نال بول سبحان اللہ او دی جہاد نو آکھن گے دہشت گردی تے عورت ننگی ہو کے باہر نکلے تے آندے نے ترقی سکول والے بس پورا تل لائی کھڑے نے اپنی کتابوں جنہ کچھ سکھاندے پے نے گل سکھاندے پے ہاں برتن سونے دا وچ ٹٹی نہ تعلیم وچ کی بھائی بھائی یہ گھر میں بیٹھے گی تو ترقی کیسے ہوگی ہوں کیوں یہودی چال چلے کھڑا ہے انہوں پتا ہے جس جدوں مسلمان دھی بہن دی غیرت نہ رہے نا یہ صرف ساڈے نال لڑن لگا ہے نہیں یہ دلا ہو کے کانا ہو کے نظر نیویا رکھے گا کبھی اکھا چکے گا نہیں توجہ نہیں فرمائی میں مثال دینا کسے آخیا خسرے نو اصلا رکھ خسرے نو کسے آخیا اصلا رکھ انہیں آخیا ساڈا دشمنی کیڑا سیانے آتے ہیں بلے کا کوئی دشمن نہیں ہوتا ہوندا بلا سخی بڑا ہے سخاوت کا ڈنکا ہے اسا جدو بھی آنا ہے اگوں اڑنا ہی نہیں ہوں ایمان نال دس بش جو آیا ہے ساڈے وڈے بھی ساڈا وڈا بےمان ان دی رن اندے نال سی ان دی رن اندے نال بیٹھی میں تے تماشا جب سنیا نا تو ویکھیا اخبار تے تو مینو تو پہ شک گیا مولا ویاہی کہیں دے نال گئی ہے کہیں دے نکاح وچ آئی ہے ہویا ایویں سچی بولی تو لڑائی کن رانی ہے ہوں سٹیج وٹیچ گئی ہے پتہ نہیں حجرے کی ہوا اس کی بلا مڑ سیا آتے ہیں ایک بادشاہ سی تو اس آخیا وزیر اپنے تر دلے لب لایا وزیر تر گیا دلے لبن اگو جاوے تو ایک بندہ گھیو دا ڈول لے جاندا اس پوچھا کدے جاؤں گے اس آخیا میری بہن گئی تھی نس ادڑ گئی تھی تے میں انہوں ناراض ہویا رہا ہوں سنیا ان بال ہویا میں آخیا کی ناراضگی بہن نال کرنی چلو گھیو سدو آئے وزیر نے انہوں پھڑیا گٹوں سیدھا بادشاہ کو بادشاہ کہن لگا مرے تینوں آکھے سن ترے دلے تو ایک لب لے آندے اس آخیا جی نگ پورے نے توجہ نہیں ہوئی اور کیویں آکھے قبلا ایک اے دلا دوا میں تیجا تو ترے پورے آ جے تیرے میرے ورگے دلے بادشاہ نہ ہوندے تے اتنی بہن نو جو دین جاندا میرے ربا بادشاہ سی فاروق کے عالم جہاد کر رہے ہیں مجاہد گھر پردے والے نے مجاہدوں نے خط آنے اپنے گھر والے حضرت عمر پاک نے جنہاں دے گھراں دے بندے پیچھے ہیں سن انہاں نو بلا کے خط دے چھڑنے جنہاں دے گھر وچ بندہ نہیں سی ہوندا حکومت انہاں دا خرچہ اپنے سر چائی کھڑی ہوندی سی سارا ولی فرم کھڑا ہوندا سی خطوں نے حضرت عمر نے آپ خط کھولے جا کر دروازے کھڑکوڑ بیبیاں نے اپنا بیبی پیچھا دروازہ بند کر کے اندر بہ جانا توجہ نال بول سبحان اللہ یہ گل کہ لکھی ہے ازالت الخفا دے اندر شاہ ولی اللہ مقدس دہلوی رحمت اللہ علیہ لکھی بادشاہ ایمان نال دس جیڑا دوے دی دھی دی ان غیرت کھاندا ہے کہ میں ویکھا نا عمر دی اکھ تے پاک قسم خدا دی کر کے آنا اج دا جنو ولی سمجھے نا اس دی اکھ چ حیا نہیں ہونی جڑی عمر دی اکھ چ آیا محبوب خدا فرماندے نے میں راتی جنت وچ گیا عمر تیرے نام دا محل لکھیا سی میں وچ جان لگا پھر تیری غیرت مینو یاد آئی ہے میں پیچھا آ گیا حدیث بخاری دی حضرت عمر دی بھال نکل گئی روتا ہے لگ پالا عمر تواڈے تے غیرت کرے کی مطلب تو ماں پیو تو ود شان نہ ماں پیو گھر وچ آوے تے پتر غیرت کردا ہے تو ماں پیو تو وڈا ہے ساڈے آس ہن محبوب نے جڑی گل کیتی ہے کہ تیری غیرت یاد آئی ہے میں پچھا آیا کی مطلب عمر پاک دے حصے دے اندر پنچھی پورا میرے نبی گوارا ہے کہ تامرا عمر دی غیرت والا ایتھے سکول اچ کالج اچ بازار اچ دفتر اچ ہر تھاں تے اکھیندا پیا خواتین و حضرات ہے کپڑوں باہر تے ہے خواتین اب اگر مونج کٹی چوے خاتون دے مانے دا پتا ہے جو او پروفیسر انگریزی چھویا او انگریزی بچھو میں نو دس خاتون دا کی مطلب ہے خاتون دا مانا اندر پردے دار بی بی خاتون جنت کو خاتون جنت اس ویلے سے کہتے ہیں خاتون جنت کو خاتون جنت اس ویلے سے کہتے ہیں رب نے انہوں جنت میں تو بھیج دیا انہوں پردہ کھڑا کے محمد باغ دی بیٹی بجور دی نبی بھی سر جھکائی کھڑے ہوں گے ولی بھی سر جھکائی کھڑے ہوں گے بی بی پاک نو 70,000 ہوراں دے جھرموٹے چ رب گھلے گا خاتون مانا ہے پردے دار بی بی مونج کٹی چ نے کپڑیاں تو باہر نے تے خاتون نے میں کہ قبلہ انہاں نو خواتین نہ آکھو انہاں نو آکھو خراتین آکھے وہ چشتیا خراتین دا کی مطلب میں کہ گنڈوئے گنڈوئے جان دیو خرائے کیے جان دینے سام پہ وہ کنڈی ہوں دی نا کنڈی جو مچھی پھڑی جی میں ان دو تکیل آن دینے پھر فٹے آتے مچھی این جائی یہ آج عورتہ نہیں رہی ہیں خاتونہ نہیں ایک گنڈوئے نے سام پہ نے ہاں کوئی پی سی ہوتے لائی بیٹھا ہے وہ کیوں لائی بیٹھا ہے آکے صحیح کیا کروں فون کرن نہیں ہوں دے کوئی ہوٹل کا چلائی بیٹھا ہے ساری دیاری چکڑا نچ دی پئی ہے وہ کیوں آکے دی چاہ پیوان نہیں ہوں دے کوئی باست بھی لوائی کھلائی وہ کیوں آکے سواریاں نہیں باندیاں میں کہا تو باست دانے ہی کہیں دے تو بانے ہی ہوئے سامپے کے نہ ہوئے پہلے چکلے دے کنجر دھی نہ لوکا نو پھسان دے سان ان تھا تھا تے پہ پھس دیئے ان زمانہ چکلہ نہ بنیا تے ہور کی بنیا آج تان کر کے تیری پوری حکومت کا فردہ جو سر پھٹی کھڑی اور رسول اللہ کا بڑے کنجر سر پھٹی کھڑی اور قرآن سارے لے سور سے وہ آن کے مدر سے دل تو جاتے ہیں باران سے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں دے تو روانہ لکھ کے لے جائیں کتے سے کیوں جو انہیں دھیرہ نہیں دکھتی انہیں گنڈوے بڑا چھڑ دینے سامپے سجدہ صلاح الدین ایوبی ورگے حاکم اس لئے ہم دنے دے ماما پر دیاری آنے توجہ نہیں فرمائی آنکھ سبحان اللہ عارف کھڑی فرمانا دلے ریل قوری ہم دلے محمدی جڑا آپ اپنی ماں نو بٹھا کے بہن نو بٹھا کے کتے جانی ہے میں کلب جا رہی ہوں وہ آپ چھڈ کے آوے تے پیچھے دشمن حملہ کرے گھر دے اوپر کافر تے بچاوے گا کیندے تو بچاوے گا سب تو بڑی شاہ تے عزت ہے توجہ نہیں فرمائی مرے تا کر کے اج ایٹم تیرے کول پیا پر وجہ تیرے تے کافر تے نہیں جی کیونکہ دلہ جدو بھی لڑتا ہے پھر اپنے نال لڑتا ہے لڑتا کیوں ہے تو روکتا کیوں ہے نہیں اور دینا میرے الگ حق وہ لعنت پائے گئی ہے جامعہ ایک نمانیہ مدرسہ ہے سکولاں دا کی رو میں تے ہائی کنجراں دے اڈے نہیں ماں نڑ میں دا کی گل کرا اے دے چکلیاں تو بد تر نے ایک مدرسہ جامعہ نمانیہ لاہور دا ہیرا منڈی جتھے ہے نا کنجر محلہ اون دے وچ وہ مدرسہ بڑا تاریخ والا ہے او دے پیر مہر علی شاہ کبھی پڑھ دیتا ہن گل سنی تے قسم خدا دی او میرے ربا کی رواں میں میرے کول اس مدرسے دے منڈے آ گئے میرے مدرسے وچ پڑھن واسطے جدوں میں پڑھاندا تھا جامع شمسیہ فیض باغ لاہور وڈے ٹیشن دے نال وہ چھور ہے پڑھن دی خاطر تے مینوں آندے نے میں کتھے پتر پڑھ رکھ جامع نمانی ہے آندے اس میں کہ اوے اوتھے کنجر ماں لے کے آ میں کہ مڑو ختم ختم تے لے جاندے سن کہ ہاں ہن آپ پے سناندے نے منڈے آکھ جی سانوں لے گئے کنجر ختم تے اساں سویرے سویرے گئے ہن سارے ننگے پئے ہے جو کنجر تھا سارے آکے ننگے پئے اساں آکے جا کے نا بوا کھڑکایا اٹھے او لکے کپڑے شپڑے انہاں پائے اساں جا کپڑے انہاں وچھا دتے اساں ختم نو شروع ہو گئے او میرے رب انہاں حافظ تو سن کے انہاں کاری تو سن کے انہاں دی موج کٹی تے انہاں اے نہیں سکھیا نے قران کتے پڑھیندا ہن سارے آکھیا تھا آ سپارے مکائے تے آ مکائے مکایا کہ جے تو مکا کے بیٹھے نہ تے سانو آندے نے دعا کرو کاروبار مندا ہے آکھیا سا جو دعاواں کیتیاں اللہ تیز کرے اللہ تیز کری او میرے مولا اللہ دا بندہ ایویں رب سونا فرماندا ہے میں اس قوم دے عذاب نہیں گھلدا جڑی عقل والی ہوندی عقل جاندی تے عذاب ہوندا ہے ہاں اے ہن تیرے پورے مدرسے ملتان دے تے جتھوں دے کراچی دے سارے جنہاں تے بم بجے نے انہاں دے وی ساریاں دے اے سارے اے کتاباں میرے کول پیاں نے یا جرنل سائنس مطالعہ پاکستان نے نواں نصاب آیا کھڑائی ویکھ رن ساڈی نوں باہر کڈ یہودی سوچے ایو ہی اسلام آکھے اندر رہے اذان نہیں پڑھ سکدی یہودی آکھے نعت پڑھے جی میں اگلے پرسوں سکھر تھا سکھر نواب شاہ تو پہلو سکھر شہر دی تقریر تھی جس گھر میں بیٹھا نال محفل پئی ہوے ہاں جی وقت آڑیاں دی مدینے بلا لو بابا کے اللہ نے کو میں کمر ہوئے کی تو دیا کہ نہیں ہے آج محفل نہ تے بی بیاں او صدقے او میں کہ صدقے صدقے صدقے ایک ایک بول دے تے لعنت برس دی ہوسی اینج کافر مار دے اس ایمان ہی کڈ لے رب فرماوے ولا تخدعن بالقول اور تو لچکدار لہجے کے ساتھ نہ بولنا تا عورت نو اذان نہیں پڑھن دتی اے کتیاں کٹھیاں ہو کے تے محفل نعت بنائی کھڑیاں ہیں جے ان دی محفل لانی جائز ہندی تے سیدہ عائشہ صدیقہ نہ لاؤندی مصطفیٰ دی بیٹی نہ لاؤندی عورت نو آواز پھٹانا ضروری ہے عورت کا نغمہ حرام ہے تا اذان نہیں پڑھن دیتی ہے نعتاں پہ پڑھتی ہے کی ہے صرف باہر نکل کسے نہ کسے طریقے مسلمان دلت بنے یہ ہوں مدرسے کے ملوڈے سبق پہ اپنا دے نہیں 48 صفحے دے لکھے 48 صفحے دے مطالعہ پاکستان اور جرنل سائنس 48 صفحے دے قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے اپنے خلاف بولی جاتا ہے میں کیا تہنا اپنا میرا نام مراد مارے کفر نو جفا میں پوچھا دس کیوں ہے آخر نبی دکھاتے میں کیا میری تیرے نال نبی دے دین دی خاطر وابی کو جم دیا وابی نہیں آیا جی وہ بےمان بنیا تو وابی بنیا جدو بےمان بنے گا تو مڑ بھی سننی تو ایڈا وڈا کفر پہ رانا یہودی دے ڈال رہا قومی زندگی کے ہر شعبے میں عورتوں کی شرکت کی حوصلہ افزائی کی جائے یعنی شرکت جو کرن تو حوصلہ افزائی کرو تھپکی دو بختال یہ دب کے رکھ یہ مفتیاں نے سبق نے رکھ دیا نت نے کھاؤ ڈالر میں تمہیں کھان دینا قسم اللہ دی جب قبلہ قدرت میری جان پڑھن والا کافر جو رب دا قرآن فرماوے مرد نسل تے دوڑ لا سکتے ہیں عورتوں فرماوے ولا یدربنا بیارجلہن اور تو زمین دے پیر مار کے نہ چلو تاکہ چھپیا زیور توجہ نہیں فرمائی لانتی ظلم کرن جو قومی زندگی کے ہر شعبے میں کی مطلب کلینڈر جو مرد بنتے ہیں رننا بھی یہ بھی تو ایک شعبہ ہے نا تو پھر جب بنن کلینڈر تو ملا پیچھو تھپکی دے دھی لمے روٹ کر چور نے جنہوں راہبر سمجھ بیٹھا چور نے میں ثابت کرنا ہے چور نے آن میرے سامنے میں پورے ملک دے اندر چیلنج کر رہا قسم خدا دی سندھی چم چم مینو تھک دے سن وڈیرے آتے سن وہ پہلی بار سائی ہے جی گلا سنیا نہ سائی ادا پہلی بار سنیا سارے دماغ کھل گئے سی سارے دماغ کھل گئے کئی آخر سارے سینے ٹھاری وے سینے ٹھاری وے اور پوچھو ڈاکٹر صاحب نو گڈی بیٹھے تھا سن تو فون آ رہا سی کی سی مستفا دی امت سنو میں قسمیا پیانا جٹ طبقہ ساڈا دیسی طبقہ ساڈا اے طبقہ جڑا نا اے غفلت چ ضرور ہے لیکن منافقت چ نہیں میں قسمیا پیانا تا کر کے سن دے بھی ہیں ٹھر دے بھی ہیں جان دے اک کھلدی پئی ہے ساڈے ملہ تے پیراں دا طبقہ منافقت تے چور جان کے مقابلہ مل رہی ہے تا کر کے میرے خلاف ہے ورنہ کیویں ہو سکدا ہے ہوے دین سچے دی گل تے بندہ سڑے کیوں ہوے بندے دی اپنے وال دی گل سڑے کیوں میں جڑا رونا تے رونا اپنے واسطے تھوڑا تے رونا جد طبقہ ساڈا دیسی طبقہ ساڈا اے طبقہ جڑا نا غفلت چ ضرور ہے لیکن منافقت طبقہ ساڈا دیسی طبقہ ساڈا اے طبقہ جڑا نا یہ غفلت چ ضرور ہے لیکن منافقت چ نہیں میں قسمیا پیاں تا کر کے سن دے وی ہیں ٹھر دے وی ہیں جان دے نے اکھ کھل دی پئی ہے ساڈے ملہ تے پیراں دا طبقہ منافقت چ اور جان کے مقابلہ مل رہی ہے تا کر کے میرے خلاف ہے ورنہ کیویں ہو سکتا ہے ہوے دین سچے دی گل تو بندہ سڑے کیوں ہوے بندے دی اپنے وال دی گل سڑے کیوں میں جڑا رونا تو رونا اپنے واسطے تھوڑا تو رونا میں ہوں باقی مقرر آنگ دو چار کوڑ مار دا ربانی آنگو آخدا ادھر ادھر تینوں آندا روپیہ پانچ ہزار اتنے رکھ رولا ہی مکا مینو اللہ ایڈا گلا دیتا ہے سر دیتی راگ دیتے نے اللہ سونے نے فن سارے دیتے میں تے جنے مرنے روپیہ کماندا لیکن قسم خدا دی کر کے آنا کیوں تین تین گھنٹے بولنا اور مقرر بول دے جنہ چر روپیے سٹی رکھو بولی رکھن گے روپیے باندھ مولی باندھ وہ جی موت دے خود خود رہے نا جنہ چر روپیے سٹی رکھو شو جاری روپیے باندھ یہ موت دے خود خود رہے نے ہاں تو سارا پیا ایک نہ دیو فقیر جڑا پیغام تینو دین آیا محمد عربی کا دے کے جاوے گا میں نہیں اکھنا روپیے بچا دیا کہ نہیں اللہ سونے کے فضل و کرم نال توجہ نال بول سبحان اللہ غر لے سجنا پہلو کنجری گائی سی قوم قوم جنوں اپنی ملکہ جہنم ترنم آخری پہلو گائی سی مینو رکھ لے کلی ڈرا نال جی کردا چلا تیرے نال لمیا ہوں مفتی پہ پڑھا دے نہیں پیر پہ پڑھا دے نہیں دھیے تھپکی دے کے لمے روٹ تو چلی چھوٹے پہ نا ہاں جڑا ملتان تو نکلے بدھلے نو اس روڈ تو نہ چلی لمے روٹ جڑی گڈی ڈاو تے فیصل مور والوں کی چلے ملتان و لاہور لمے روٹ تے چلی تاکہ چلن دا سواد ہو چھوٹے روٹ تے کی چلو ساڈے لاہور ہوئی ہے ریس میراتھن ریس لڑکیاں دی دوڑ ایک قوم دے مرن دے اسباب تے ویکھنا ایویں تے نہیں مرے پا قسم خدا دی مسلم قوم دی عورت چھپ گئی مسلم دنیا پہ چڑ گیا محمد بن قاسم مانگو یہ عورت کھل گئی یہ رل گیا بس ان دا راز سارا اسی گل چ پیا ہاں سارا راز میراتھن ریس ہوئی ہے 20,000 لڑکی میدان چاہیے کنیاں کچھیاں پا ہندو سکھ یہود سارے کمینے کنجر ویکھن والے پھر دوڑ انہیں کیتی ہے جی کوئی 80 تے کوئی 90 تے کوئی 120 تے کوئی پورا میٹر کٹ گئی جڑے بیٹھے سن نا ڈیڈی ابے نہیں کیونکہ ابے غیرت والے ہوندے نے ڈیڈی دلے ہوندے نے وہ جو بیٹھے سن ڈیڈی تھا مڑ انہاں کی وہ مڑ جدو نسی ہے نا مڑ ڈیڈی نال والے نوں پھڑ کے آندا ہے او گئی او گئی تیری پچھا رہ گئی میری جگہ نہ پئی پر میں کچھ بھی نہیں ہے میرے مولا دا فضل ہے میرے پیر دی دعا پہنچی میں تے بالکل نکما ویخ ویخ ہن تیرے تے ایک سوال کرنا ایمان نال دس اور ساڈیاں سکول نہ پڑھیاں بیبیاں انہاں نوں آکھو ذرا دوڑ کر کے وکھاؤ یہ ساڈی کی خدمت کرن گی لپر ٹھیک ہے ایویں نا اچھا جڑی ان پڑھے وہ لتر مارے تے جڑی بی اے ایم اے پاس ہے وہ کچھی پا کے تے دوڑ مارے خوش ہو گئے ہوں میں پوچھنا شعور والی کیڑی ہے تیرے نزدیک ना प्रोफेसर नु पूछो आंदा है डंगर ये तरक्की नहीं कर सकी ये पिछा रह गई है मास्टर नु पूछो ना मास्टर नु मास्टर साहब दसो ए ता ते पिछे रह गया ए नहीं पगा ना सकी بادشاہ تینوں میں کی دسا کی ستم ہویا پیا کان جو رہبر بنے تے روڑی تے آپے گئے کبوتر چلے کان دے پچھوں تے کی کھاوے گا کان چلے کبوتر دے مگر دے دانے نصیب نہ ہوتے اسا چل دے ساں نبی دے پچھوں کافر چل دے سن ساڈے پچھوں انہاں نوں غیرت نہیں دے رہے سن اج اساں چلیا کانگریس دے پچھوں ہن گند پہ کھانے پاک میں اکھنا ربا پہر دی ہوا چلا پروفیسر نہ رہے جہاں نور پہ کوئی ستم مرے کوئی شام مرے تو میلا نہ رہے قبرستان نور پہ بالے میں تو نہیں آندا واندا شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سیاڑا سی آندا میں سکول دے پروفیسر تے نال شکایت کروں شکایت ہے مجھے یا رب خدا بندہ نے مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دے رہے ہیں خاک بازی کا ہائے ہائے ہائے اقبالا تیرے بولن کو صدقے سبق شاہی بچوں کو اور کبھی ساتھے بار سال محمد بن قاسم مر گئے صلاح الدین ایوبی مر گئے خالد بن ولید مر گئے مولا حسین مر گئے عالمگیر مر گئے آج ساڑھے کام بن گئے خاک بازی دا سبق پہ مل گئے قبلہ سیانے آندھنے سور دنا ہرن رکھو ہرن نہیں بن جاندا ٹٹی دا نا برفی رکھو برفی نہیں بن جاندی پیشاب دا ڈبا ہوئے اتے دودھ دا لیول لاگے دودھ نہیں بن جاندی بن جاندی جی تے سکول دا اتے لکھ دو اسلامیہ کالج تے اسلامیہ نہیں بن جاندی وہ سمجھ لگی نا کوئی نہ مرو دشمن دے جال نو سیانے آندے نے کان وانگو سیانا بان کیویں کان دی آخر صفت ہے جو دشمن تے بھروسہ نہیں کردا اعتماد نہیں کردا تو جنہ مرضی صوفی بن کے بیٹھا ہوگا نا وہ آندا تیرے وچ خیر نہیں او ادھو لنگے گا تا کر کے اج تائیں کسے کان نوں جال وچ پھسوا ویکھیا کبوتر ہی پھسدا ہے تتر بھی پھسدے بٹیر بھی پھسدے پر اے بخت والا ایویں نہیں او خدا دا بندہ بزرگ فرماندے نے ایویں دشمن تے اعتماد نہ کر کبھی جال وچ نہ پھسے مصطفیٰ دے یار تا کافراں دے ہتھوں نہیں پھسے انہاں رب رحمان جو آکھیا کافر تہاڈے سجن نہیں تانوں برباد ہی کرن گے ہن اگلی گل آخری جڑی ہے نا وہ میں حکومت دی عوام دشمنی دی پہ کرنا کہ کدی دشمن ہے اینو کھاندے نے تے دشمنی او ایمان نال سیاںے آندے نے کتا جو کھاوے تے او وی دید کر کھلوندا ہے اے کھاندے ایتھے قوم دا نے دشمنی کیویں پکڑ دے نے پولیو نہیں پولیو دے قطرے این دے وچ زہریلا مواد انگریزاں ملایا ہے تاکہ نسل مر جائے یا بیماریاں انج پھس جاوے کہ اگوں نسل جمن دے قابل نہ رہے. اخباروں چ آ چکیا ہے نوائے وقت اخبار 8 ربیع الاول 1427 7 اپریل 2006 دا. اس سے چایا ہے پولیو کے قطرے پلانے سے ڈر کی میں ایک بچی جاں بحق 10 کی حالت نازک. نائجیریا دے ڈاکٹر نے تحقیق کیتی ہے, نائجیریا دے ڈاکٹر نے تے انڈیا دے ڈاکٹر انہاں ثابت کیتا ہے اندے بانج پن دے قطرے پائے گئے تاکہ پرلے مرن بم نال اے مرن قطرے نال مارن دی لوڑ ہی کوئی ہاں مری قوم ہے مری قوم ہے زندہ نہیں. علامہ اقبال آندا بندہ مردا اس لیے جس لیے جان نکلے, قوم مردی اس لیے جس لیے فکر نکل جائے. ہن پوری قوم نو ایکو ہی فکر ہے ڈھٹ دی, نہ دھی دی نہ عزت دی نہ ایمان دی نہ قبر دی نہ حشر دی نہ جنت دی نہ دوزخ دی نہ رب دی نہ رسول دی نہ دشمن دی نہ سجن دی نہ کسے شے دی بس دی آ گھنٹا گھر بھریا رہے. تو ماریا سانو تین طبقے نے, قوم مرنی نہیں سی. ہاں پہلے نمبر تے حاکم, دوسرے نمبر تے ملا, تیسرے نمبر تے پیر. ماریا سانو انہاں مقسمیا بیان کلندر اقبال فرما دے بابا وہ عالم واہ واہ حکیم آ تیرے بولن تو سبحان اللہ بول چا سبحان اللہ. مارن دا انداز ویکھیے مریض دا مرد پے آخری ساواں تے حکیم دوائی دین دی بجاوے اپنے دادے حکیم دی تعریف شروع کر دے. میرا دادا ان نسخے دیندا سی, ایں چاہ دیندا سی, مردے زندہ کر چھڑدا سی, فلان کردا سی. اوناں چیر نو مرنے شروع ہو گئے. یہ تعریف تے بیٹھا اللہ دا بندہ ایو حشر ہویا تے قوم مردی پئی ہے ملا جو سڈو امام حسین دی تعریف تے بیٹھا. بابا فرید دی شان پہ بیان ہوندی ہے قوم دا علاج کوئی نہیں. قرآن پڑھ حدیث پڑھ شان بعد سنا نہیں پلو تھا پلا توجہ نہیں فرمائی. موقع محلوے یہ ہونا ہوں ایمان نال دس نائجیریا دے ڈاکٹر تحقیق کی انڈیا والے انہاں دسیا پھر انہاں انٹرنیٹ دے اتنے خبر شائع کی ہے کمپیوٹر دے اتنے. رحیم یار خان دے ڈاکٹر دا کمپیوٹر ہے ساڈا منڈا مطلب دوست اس ڈاکٹر رحیم یار خان والے نے وہ خبر کڈ لئی کڈ کے اس ضرب مومن اخبار نو دتی ہے. انہیں آخو ہوں جی قوم نام آ شرکا ہوں جی آ ضرب مومن اخبار والا پرچا پیا نوائے وقت والا جی میں چند ایک حوالے واسطے تمہیں دے جاگا میرے کو ہے میں فوٹو کاپی پھر کرا لانا. ایمان نال دسو اے سجنوں کیا نائجیریا دے بادشاہ نو پتہ ڈاکٹر نو پتہ لگ گیا ساڈی حکومت نو نہیں ہے تے کیوں قوم مرد کیوں دھکے نال پلان دے پھر دن قطرے ہے پلان دے دھکے نال کے نہیں. کئی بھکھے بیٹھے رہندے نے کدی دھکے نال روٹی بھی دتی نے توڑ جڑی مرمائی دے تو قطرے صرف پولیو دے کیا صرف پولیو دی بیماری لگتی ہے ہو نہیں لگ سکتی ہیں تو جی ساریا لگ سکتی ہیں تو جنیاں بیماریاں ہیں ساریا بیماریاں دیا دوائیاں دا ٹوکرا بنا کے روزانہ دیتا جائے تاکہ ٹکر کھان دی لوڑ نہیں لگے دوائیاں لگ جائے جائے یہ صرف مارن واسطے لنگڑا یہ لنگڑے دا کوئی چکر نہیں وہ آندا تھڈو رہے نا جی جی پر حکومت تیری دشمنی دی کمال کیتی بیٹھی اور آخری گل ہے کہ ملک خوشحال ہوندی زراعت نہ کیوں جو کھاون پاون پیون دی ہر شے اس جٹ تو نکل دی جی اے سودا نہ گھلن تے فیکٹریاں بھی نہیں چل سکدیاں چل سکدیاں شہر والے رج سکدے تساں ہر شے اپنے کول چ رکھو تے شہر والے فلن سر چٹ چٹ کے گزارا کر سن اساں تے مر گئے بھکھے تے تساں نہ بھیجو لانت پوے ویکھ لانتی حکمران کڈے نے نکمیاں نو اتا چڑھائی جاندے نے پے تے کم والیاں نو ہٹھا اج کسان نو انج ماری جاندے نے کہ 6 مہینے محنت کردا فصل تے جدوں آن کے تے او میرا مطلب ہے جنس لے کے تے بیچن تے ہوندا ہے خرچہ برابر ہو جاندا ہے اچھا خرچہ برابر ایو میرے مالکا ویکھیو اچھا اونج کی بورڈ لگے ہونگے کسان خوشحال بورڈ دے اوپر کسان خوشحال تے زمین دے اوپر نیرا بھڑا بورڈ دے اوپر خوشحال لکھی او منافقت جو ہوئی لانتیاں سوراں وچ کیوں نہ پتہ ہے جے انہاں نوں آکھے تانوں برباد پک کرنا ہے نا بربادی تے انہاں ساڈے تے اعتماد کرنا ہے آکھن گے نا بھی مارنے آکھن گے ہوئی ماشاءاللہ ترقی دے رہے ہیں کسان اور کیویں دوائیاں سپرے دیاں ایک پہ ہون گیا دو نمبر کر دے جاؤ کیڑے بندے جان وہی نہیں مکنی کیوں جو امریکہ برطانیہ سارے سوں وہ جو دیون دوائیاں انڈیاں بھی ہکو بارا کر پوے تو دوئی بارا لین دی لوڑ ہی نہ پوے تو انہاں دی کمپنی کیویں چلے گی وہ ہیں جوکاں جوک جدو رج دیئے پھر چھٹ دیئے اچھا پھر ریٹ بدائی جان گے ہر سال کھاد ود دی جانی ود دی جانی کہ نہیں پانی جیڑی تو جنس تیار کرے وہ ہر سال ہوتے ہی انج مار پہ پہنے تاکہ نکمے سکولی او اتا دی دشمن یہ سواس کہ این دنال درہ ایمان کھلوتا ہے تیرا کسان دی دشمن کیوں ہے این دنال جان کھلوتی ہے ایدرو ایمان نکلے ایدرو جان نکلے دو میں کون سمجھ لگی میری کوئی نہ دعا کر صدقہ مدینے دے تاجدار دا اللہ تعالی مسلماناں نوں سمجھ عطا میری ایک کتاب پئی ہے اس کتاب وچ کتاب لکھن والے چوہدری اختر علی کالر ثابت کیتا ہے کہ جتھے جتھے عورتاں گئیاں کم تے سکول وچ اے زنا دے اڈے بن گئے لاہور دا لکھن والا پروفیسر چوہدری اختر علی کالر لاہور تو کتاب چھپی ہے گورنمنٹ دی اجازت نال چھپی ہے وہ کتاب اتھو پیئے میری انگلت نہ سے کرو میں جٹ بندہ میں نہیں انگلیش دے لفظ بول سکتا کی کرا تو او جناب اتھو کتاب پیئے کیس نہ پیئے سکول کالجوں میں زنا کا کاروبار میں لاہور موضوع آیا ہے اس کتاب چھو اور ثابت کیتا ہے کہ کی ظلم پہ ہوندہ قوم دی بیٹیاں نہ اس بندے نے ثابت کیتا ہے پر وہ فیصل نہیں ہاتھ نال چھڑی ہوندہ تے پروفیسر سید اسد کا رگڑا اے میرا موضوع ہے خان کا ڈوگراں ضلع شیخوپور دا جی وہ میری گلاں دے خلاف بولیا تے پھر میں 3 گھنٹے خدمت کیتی حضرت پوراں دی انشاءاللہ العزیز پھر جمدیاں نوں متاں دے گا اے موضوع تے اس طرح دے اور موضوعات پین اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک دے صدقہ درد بھرے نالے قبول چکرے کہ اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک مقدس اور آنکھ نہر میں پھینکنا جائز ہے نا نہر چوس لے سٹی دے سن جس لے کچی سیائی ہوں دی چھاپے نہیں تھے ہوں دے کچی لکھائی ہوں دی پھر وہ پانی اج گھول جان دی ہونتے بادشاہ جنہ چر کاغذ نہ مکے ہونہ چر لکھائی نہیں جان دی پھر اے نہرہ وچوں جا کے پھر پہلیاں وچ فصلان چور گی عرشہ پھر بید بھی پہی ہوئی پھر پہران تھا اندہ ایک ہے قرآن پاک مقدس اور آک جڑے ہون انہا نو دفناؤ خوش شریف بناو محل بنا قرآن محل سے بناو آج مسجد بن دی ایک کروڑا روپے دی قرآن ہے جڑا وہ توڑے جو پہ کیا مسلمان سانو مسجد مسلمان نے کیتا سانو قرآن مسلمان کیتا مسجد دی شان قرآن نال ہے قرآن دی شان مسجد نال ہے جتھے اساں بویے مسجد وچ اساں جا بانے اوتھے بچے ہون قالین جتھے قرآن بوے وہ پرانا توڑا ہے جو پاسے مسیت گیا مسیت ہوے نا مٹی دی قرآن دا محل ہوے سونے دا ہاں واٹا سے مسلمان بن گیا میرے پاک مدینے دے تاجدار مسجد دے پکی نہیں بنائی ہاں پر قرآن نوے عزت دیتی سو جو اپنے نواز سے تم ہر فانے پہ قرآن دائیں سمجھ آگئی نے کوئی نہ اس واسطے یا اخباران دے کاغذ جڑے نے نہ پھاڑ کے تے جلا دے تاکہ ہمیشہ دی بے ادبی تو بچ جا دے دفنا سکتے نہیں انہا کیوں اس واسطے کہ تُسا خود سمجھدار ہو آج کل تے مردے دفنا ون دی تھا اوکھی لب دی اینے کاغذ کتے دفنائیے روزانہ ٹن منا دے مانو پت کی حصہ کی اخبار چھپنا ہے پیا یہ سب یہودی نے شیطان دے پتر نے جی آئے نوائے وقت نہیں زائے وقت یہ جنگ دا مطلب ہے اللہ رسول نال جنگ جی آئے کی ظلم ہوں دیتا ہے اور جڑی اگ نا اگ مسئلہ تو ان سمجھاواں اگ جڑی ہے نا یہ خالی پاک نہیں پاک کرن والیاں جڑیاں چیزاں رب بنائیاں انہاں وچوں ایک اگ بنائی یہ پاک کرن والی جیڑی شے پانی پاک نہ کر سکے اونوں اگ پاک کر چھڑدی گوبر ساری دیہاڑی دھوو پاک ہوے گا اگے سٹو سواہ ہو کے پاک ہو انہوں متحرات پر رکھیا گیا پاک کرناڑیاں چیزیں پر رکھیا گیا نیت بے عدبی دی ہوئے تو پھر تو کافر ہے پھر آگ کی جنہیں بے عدبی دی نیت نال قرآن نو پانی اچھتے ہیں وہ بھی کافر ہے تو جنہیں محفوظ کرن دی نیت نال رکھنا ہے سٹنا ہے پانی اچھ جی او مومنی تی اسی طرح اگ وچ جس بندے نے اخبار ساڑ دیتے نے وہ بندہ بھی مومن ہے قرآن نو ساڑو تے نا ان دفنان دا حکم آیا ہے جو میں نبیان نو دفنایا جانا ہے قرآن دے واسطے آیا کہ قبر کھودو تھلے کپڑا رکھو رکھ کے قرآن نو اتے پھٹا رکھو اشائے رکھو جد نال مٹی نہ ڈگ گئے تھے بلکل نبیان وانگو دفن کری جائے قرآن مجید نو کیونکہ رب دا کلام ہے رب دی صفت ہے تے اخبارات جڑے نے نو جلا دیا کرو کٹھے کیتے جی تھے رائے ٹوٹ دے پائے ہو ٹوٹ دے جان دے جائے دوزخ بڑی سستی ہے تے جنت ہوندے نو بھی سستی ہے ایمان نا یار اللہ رسول اخبار جو رول دے پائے تے اللہ رسول دے نام اتے لکھے پائے جڑا ہک ورا چا بوے نشئی سی نشئی بشر حافی داتا حجوری کتاب اپنی لکھیا ہے نشئی نشئی دی حالت جا رہے ہیں دیکھا بسم اللہ شریف دا کاغذ ٹکڑا پیا چکیا دھو کے اچھی تھا دے خوشبو لا دے دھارے دیکھیا دے آپ ستا ہے قسمت جاگ پہی فرشتہ خواب جان گیا کھڑا پیچھے رہا رب دے نام نو خوشبو لائی ای مولا تیرے نام نو عرشہ فرشن خوشبو اج بشر دا نام داتا حجویری دے مرشداں وچ آیا کھڑائی شرابی دا نام داتا حجویری اپنے مرشداں وچ لکھی کھڑائی دعا کرو اللہ تعالی حضور دے جوڑے مبارک دا صدقہ زندگی اسلام علی موت ایمان علی نصیب فرماوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت پیلا آسیو چھوڑ دو سب مال سی گلا پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑو رب کی رحمت مصطفیٰ جان رحمت اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی مولا کل ہادی سبل رحمت للعالمین دا صدقہ جنہ جلسہ کیتا ہے خدمت کیتی ہے مولا حضور دا جوڑے مبارک دا صدقہ دنیا آخرت دا رنگ لا دے خاندان وسا دے حضور دا غلامہ دا صدقہ اساں وڈے پاپی ہیں تو وڈا غفور رہیں تیری بارگاہ اج بندہ اتنا چاکھے میں مجرم ہاں تینوں وڈا رحمان ہے اسا ہزار وار آخنے ہیں مجرم ہیں پاپی ہیں رلے ہیں رار بھول گئے ہیں تو سانو راہ بھی خاچا محمد عربی دے صدقے سانو عزتاں وی صحابہ اپنے پچھلے بزرگاں دی عطا فرما جا دشمنان اسلام نو تباہ کر حق دا بول بالا اسا عاجز ہیں مسکین ہیں کمزور ہیں کافر وڈے تکڑے مولا اسا لڑن جوگے نہیں انہاں دی لڑائی ہن تیرے نال ہے ہاں اسا عاجز ہیں تو انہاں دے پھٹے چک برباد کر ایمان والوں آباد صلی اللہ علیہ وسلم شرک بت پوجے اسا کعبے نو قبلہ بنائیے دوویں برابر نو وہ بت نو خدا سمجھی کھڑا ہے اسا اللہ نو خدا سمجھے حال ہے برابری کعبہ شریف کو ہم سجدہ کرتے ہیں اور بولیا کعبہ نو سجدہ کرنا کہ رب نو کرنا ہے کعبہ ولے کرنے ہیں وہ بت نو سجدہ کرنا فرق چھوڑ وہ بت نو سجدہ کر دے اسا خدا نو سجدہ کرنا منہ کعبے والے منہ کعبے والے وہ خدا دی ذات تے جس نو اسا ویکھے او ذات تو پار گئے سی پتر میں تینوں رب نہیں بکھا سکتا جی جی مت دیکھو توبہ کر کفر پیا کرنا نویں سر کلمہ پڑھ جائے نظریہ رکھی کھڑا متا کئی سورت بچ مل پی یا حبیب سید یا رسول اللہ متا کئی سورت بچ مل پائے یہ خیال جو ہے وہ پن گیا ہے کبھی در تو کبھی در تو ہر در کھڑکے بدے پلے کئی خیال کبھی کچھ کال کے بچ کئی جھیا کیا لائے بدے پلے آئے دل نورا پلن کوئی پیشا نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں نہیں تیرے عشق پنائے بدے پلے اسا پلے محض پکے یا حبیب سید یا رسول اللہ اسا پلے محض فقیر حصے دردان سنان تے آئے کوئی پہنچیا لج پال نہ ملیا ساری دنیا چھان تے آئے حضرات آج کے اس روحانی اجتماع کی ریکارڈنگ خان محمد چشتی سے حاصل کریں. آف محل سی موضع عمر کھچی تو فون نمبر 0301-74-55-922 مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب کے تمام موضوع حاصل کریں. بولیے اللہ دی بول, بولیے اللہ دی بول, بولیے اللہ دی بول, بولیے اللہ دی بول. تکڑی دل دینے کی پاکی, تکڑی دل دی نیکی اپا کے بد عملانو تول. بولی اللہ دی بول, بولی اللہ دی بول, بولی اللہ دی بول, بولی اللہ دی بول. نہ کر گلاں چپ کر جھلیا, گل کر کے پچھتاؤنا. نہ کر گلاں چپ کر جھلیا, گل کر کے پچھتاؤنا. ایتھے کم نہیں آنا تیرا, رونا تے کرلاؤنا. ظالم سکولی وین دے ویری, ظالم سکولی وین دے ویری. نا دل دے دکھڑے کھول, بولی اللہ دی بول, بولی اللہ دی بول. نال خدا دے کامل مرشد بندیاں دے دل جوڑے, نال خدا دے کامل مرشد بندیاں دے دل جوڑے. نکلے ہون جو تیر کمانوں نال اشارے موڑے. قسم خدا دی کی دساں شان ولی دی, قسم خدا دی کی دساں شان ولی دی. اپنے شیروں کو سبق پڑھا ہے, گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی بہتر ہے. گزارو تو سواد نال گزارو نہیں.